NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. TikTok wordt vandaag gedagvaard voor het overtreden van de privacywetgeving. De schade kan oplopen tot ruim 1,4 miljard euro. Waar is dat bedrag op gebaseerd en heeft het kans van slagen? Meer daarover in Blok en Twan. En er is moed voor nodig om te falen. Daarom heet het nieuwe boek van filosoof Stine Jensen Faalmoed. En dat gevoel van falen wordt vooral bepaald door anderen. In tijden van lockdown hebben we minder contact met anderen, dus hebben we daardoor ook minder gefaald. Eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Jonge mensen die binnenkort uitgenodigd worden voor een prik krijgen geen Janssen-vaccin meer, maar Pfizer of Moderna, heeft het kabinet besloten na advies van de Gezondheidsraad. Wetenschapsredacteur Francine Intema. De Gezondheidsraad zegt dat het qua tempo eigenlijk niet heel veel verschil zal maken. Zij verwachten een vertraging van 1 week. Tegelijkertijd zeggen ze ook dat het niet zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en ook niet tot meer sterfte. Dat hebben ze laten modelleren door het RIVM. En zij zeggen dat het eigenlijk qua bescherming juist voordelen zal opleveren, omdat jongeren dan een vaccin krijgen wat een hogere bescherming oplevert. Het advies komt na meldingen in het buitenland van ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes. De raad zegt dat die zeer zeldzame bijwerking vaker voorkomt onder jongere leeftijdsgroepen. De Tweede Kamer eist dat vakantieplatform Booking.com coronasteun terugbetaalt. Vorige week ontstond commotie over de 3 topbestuurders van het bedrijf. Ze kregen minder salaris, maar wel bonussen in de vorm van aandelen die in de toekomst mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. De Kamer wil dat daarom tenminste een deel van de steun wordt terugbetaald. Booking ontving in de eerste ronde 65 miljoen euro aan loonsteun. Demissionair minister Koolmees zei vorige week dat er juridisch gezien niets te doen is aan de bonussen. De overheid had bij de eerste ronde van de loonsteun nog niet bepaald dat bonussen uitkeren niet mocht. ING moet de blokkade van de bankrekening van actiegroep Viruswaarheid van Willem Engel opheffen, heeft de rechter in Amsterdam besloten. De rekening werd geblokkeerd omdat die te nauw verbonden was met de rekening van een stichting van Engel die werd gebruikt om dansreizen te organiseren. Viruswaarheid krijgt nog 4 maanden de tijd om een nieuwe bank te zoeken. De ANBO wil dat mensen die geen smartphone hebben een papieren vaccinatiepaspoort kunnen krijgen. Volgens de seniorenorganisatie gaat nu alle aandacht uit naar een digitaal paspoort, maar wordt dat te ingewikkeld voor sommige ouderen. En het containerschip met chemicaliën dat 2 weken geleden voor de kust van Sri Lanka in brand vloog, dreigt te zinken. Het Nederlandse bedrijf Smit probeert nu het schip verder de zee op te slepen om te voorkomen dat de stranden van Sri Lanka nog meer vervuild worden. Een deel van de lading was al in zee terechtgekomen. 0-urencontracten horen misschien binnenkort tot het verleden. En er moet een minimumtarief komen voor ZZP'ers en meer zekerheid voor uitzendkrachten. Het is onderdeel van een serie afspraken waar werkgevers en vakbonden het over eens zijn geworden. Economieredacteur Nick Wouters. Ik denk dat bijna iedereen die werkt er iets van gaat merken. Of je nou een 0-urencontract hebt, een tijdelijk contract of een vaste baan. Of als je in een uitkering zit trouwens ook. Want het minimumloon moet omhoog volgens deze afspraken. En daarmee gaan ook de uitkeringen omhoog. Dus voor iedereen hebben deze afspraken gevolgen. Ook moet het volgens de afspraken aantrekkelijker worden om vaste contracten uit te geven. De afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers worden nu voorgelegd bij de kabinetsformatie. Het grootste schip van de Iraanse marine is vannacht gezonken in de Golf van Oman. Het gebeurde nadat er aan boord brand was uitgebroken. Iraanse media melden dat niemand gewond is geraakt. Het schip was ruim 200 meter lang en werd onder meer gebruikt voor trainingen en om andere schepen te bevoorraden. De Iraanse autoriteiten zeggen niets over de oorzaak van de brand. Een kudde olifanten die eerder ontsnapte uit een natuurreservaat laat in het zuiden van China een spoor van vernieling achter. Ze hebben al zo'n 500 kilometer afgelegd en zijn nu onderweg naar de stad Kunming. Er zijn tientallen politievoertuigen en drones ingezet om de olifanten in de gaten te houden. Er zouden nog geen gewonden zijn gevallen. Wel hebben de dieren al grote hoeveelheden landbouwgrond kaalgevreten en vertrapt. Het weer nog. Het is vrij zonnig en warm vanmiddag bij maximaal 28 graden. Vanavond is er in het zuiden wel kans op een buitje. Morgen is het ook nog warm met maximaal 26 graden. Maar dan kunnen er landinwaarts flinke buien vallen. Mogelijk met onweer. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Een landelijke makelaar. Dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Benzine is nog nooit zo duur geweest en dat maakt elektrisch rijden aantrekkelijker. Maar wat zijn de concrete bedragen? Oftewel, wat kost elektrisch rijden per kilometer? En welke manier van opladen levert geld op? Steeds vaker worden jonge vrouwen gedwongen tot criminaliteit. In hun woningen worden drugs en contant geld opgeslagen. Soms worden zelfs hun bankrekeningen overgenomen. Hierover straks oud-recherchechef Sander Schaapman. Maar eerst, er dreigt een massaclaim tegen TikTok. Stichting Onderzoek Marktinformatie daagt de populaire app TikTok voor de rechter voor het overtreden van de privacywetgeving. TikTok zou de veiligheid van kinderen op het spel zetten. En daarom... 5 vragen over... De massaclaim van 1,4 miljard tegen TikTok. En die vragen stellen we aan advocaat Douwe Linders. Goedemiddag. Goedemiddag. U vertegenwoordigt die stichting die deze claim doet. Zit u zelf op TikTok? Ik zit zelf niet op TikTok. Nee, mijn kinderen ook niet. Nee. Oké. Okay. Stel, iemand heeft Mischa en mij op TikTok gezet. Kunnen we die persoon dan eisen om dat te verwijderen? Ja, dat was ik. Zei je ook nog. Nee, dat is niet waar de zaak over gaat, maar dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, oké. Okay, heel goed. We gaan van start. 1. Om welke privacy schendingen gaat het? Ja, de kern van die zaak is eigenlijk dat... Er zijn een heleboel privacy schendingen, maar dat is niet alles. Hè. De kern is eigenlijk dat... Wat TikTok doet, is dat ze zich voordoen als een onschuldig en leuk videoplatform... waarop kinderen zich spelenderwijs video's kunnen maken en met elkaar kunnen delen. Maar eigenlijk kun je zeggen dat het een grote dataverslindende advertentiemachine is. Hè. Die wordt aangestuurd vanuit China en bedoeld is om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat doen ze over de rug van de minderjarige gebruikers. Daar richten ze zich actief op, maar die beschermen ze eigenlijk helemaal niet. Dus ze verwerken veel te veel persoonsgegevens van al die kinderen, zonder dat daar toestemming voor is gevraagd. En die toestemming moet vaak aan de ouders worden gevraagd en dat gebeurt niet. En er wordt heel intransparant over gedaan. Dus er wordt niet uitgelegd aan de gebruikers welke gegevens dat zijn, waarom ze die nodig hebben en waar die heen gaan en met wie die worden gedeeld. En die worden onder andere doorgegeven naar de VS en naar China. Ook wordt er zonder geldige grondslag, ongeoorloofd, worden er profielen opgesteld van die kinderen. En daar worden gepersonaliseerde advertenties getoond aan die kinderen op basis van die profielen. Dat is allemaal in strijd met de AVG. Maar daarnaast, en ook niet onbelangrijk, handelt TikTok ook in strijd met consumentenwetgeving. Doordat zij kinderen misleiden over reclame. Dat je ziet dan een video waarin overduidelijk reclame wordt gemaakt. Maar dat wordt er niet bij vermeld. Dus dat is een video van een vriendje of een idool van een influencer. En die maakt reclame voor een product, maar dat staat er niet bij. En kinderen hebben dat natuurlijk niet door, maar worden daar wel door beïnvloed. Ook hebben ze een systeem waarbij je virtuele valuta kunt kopen, zogenaamde coins. En ook dat is heel intransparant en misleidend. En tenslotte zeggen we nog, is er ook strijd met de mediawet. Omdat er een heleboel schadelijke content op TikTok staat. Zelfs gevaarlijke content waar wereldwijd al kinderen overleden zijn die die content nadoen. Maar ook schadelijke content, met name in de hoek van de schoonheidsidealen die TikTok aanmoedigt. Ze hebben zelfs een policy waarbij ze tussen haakjes lelijke mensen van het platform verwijderen. En daar doet TikTok veel te weinig aan om dat soort content tegen te gaan. 2. En er worden dus verschillende grenzen overschreden. Wat doet TikTok nu al om die jonge gebruikers te beschermen? Ja, nog bijzonder weinig, eerlijk gezegd. Dus ze halen wel content weg als ze daarop worden gewezen. Maar ze hebben geen actieve manier om die schadelijke content te filteren. Of actief te verwijderen zonder dat daar een melding van komt. Ze hebben een manier nu waarop ouders een klein beetje controle hebben over wat kinderen zien. Maar daarvoor moeten die ouders dan wel zelf een account aanmaken en al hun gegevens delen met TikTok. En verder is dat ook nog helemaal niet zo effectief. Dus kinderen kunnen daar redelijk makkelijk onderuit komen onder die ouderlijke controle. En ze hebben een aantal privacy-instellingen, maar dat zijn eigenlijk niet echt privacy-instellingen. Het gaat meer over wie mag mijn video zien en wie niet. Maar dat gaat helemaal niet over de enorme berg aan gegevens die verwerkt wordt. Dan even die massaclaim. Die kan oplopen tot ruim 1,4 miljard euro. 3. Waar is dat bedrag op gebaseerd? Ja, het bedrag is gebaseerd op het aantal minderjarige gebruikers. Het zijn er ongeveer 1 miljoen. En wij hebben uitgerekend dat er binnen die categorie een bepaald aantal kinderen is onder de 13. Dan heb je een groepje kinderen van 13, 14 en 15. En een groep kinderen van 16 en 17. En wij vinden dat voor kinderen onder de 13 de schade veel hoger is. Omdat die kinderen helemaal niet doorhebben wat er allemaal gebeurt. Niet goed kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van hun handelen online. En hun controle over die persoonsgegevens kwijt zijn voor de rest van hun leven. Dus voor die kinderen, zeggen wij, is de schade 2000 euro per kind. Voor kinderen van 13, 14 en 15, 1000 euro per kind. En voor de kinderen van 16 en 17, 500 euro per kind. En als je dat allemaal vermenigvuldigt met elkaar en uitrekent, kom je op die 1,4 miljard. Want hoeveel Nederlandse ouders of kinderen hebben al interesse getoond in dat geld? Nou, hoe het zit is, de stichting die vertegenwoordigt alle minderjarige gebruikers in Nederland. Maar om zo'n zaak aanhangig te maken moet je laten zien als stichting dat je representatief bent. En dat doe je dan door mensen actief zich te laten aanmelden en zeggen wij zijn geïnteresseerd, wij willen hier aan meedoen en onze steun uitspreken. Dat zijn binnen Europa ongeveer 65.000 ouders en in Nederland nu 18.000. Ja. Maar goed. 4. Moeten ouders niet gewoon in de gaten houden wat kinderen op een smartphone doen? Moet dat nou tot deze claim komen? Ja, ouders moeten ook in de gaten houden wat hun kinderen op een smartphone doen. Daar moeten ze dan alleen wel toe in staat worden gesteld. En dat is bij TikTok niet zo. Dus er is gewoon geen effectieve manier om dat op een goede manier te doen. En je kunt zo'n dienst natuurlijk ook niet helemaal verbieden. Daarbij komt, zelfs al zou die ouderlijke controle er wel zijn, dan blijven al die privacyrechtelijke bezwaren en overtredingen, en dat is wel vooral waar die schadeclaim op gebaseerd is, die blijven gewoon staan. Dus dat heeft op zichzelf met het controleren van wat kinderen doen nog niet zoveel te maken. En zelfs als ouders dat wel zouden kunnen controleren, kunnen zij namelijk niet bepalen welke gegevens wel worden gedeeld en welke niet. In april van dit jaar is TikTok in het Verenigd Koninkrijk om vergelijkbare redenen voor de rechter gedaagd. 5. Hoe schatten jullie je kansen in? Ja, heel goed. Anders waren we deze zaak niet begonnen. Dus ik denk dat alle eisen om maatregelen te treffen op het platform, om te zorgen dat kinderen veiliger zijn, dat die voor een groot deel toegewezen zullen worden. Ook die schadeclaim acht ik heel kansrijk. De privacywetgeving, de Europese privacywetgeving, biedt daar een hele stevige grondslag voor. En in Nederland zijn ook al schadevergoedingen toegekend voor overtredingen van de AVG. En die overtredingen waren aanzienlijk minder ernstig dan deze overtreding door TikTok. Dank, advocaat Douwe Linders over de massaclaim tegen TikTok. Mathieu Bazaar, 1986 en Ticento. Jonge mensen die nu nog moeten worden uitgenodigd voor een coronavaccin krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Minister De Jonge neemt dat advies over van de Gezondheidsraad. Deze mensen krijgen dus geen Janssen meer. Belangrijke reden hiervoor is dat Janssen in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking kan hebben. In Nederland heeft nog niemand die bijwerking gehad. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. Wat het betekent voor in ieder geval de mensen die Janssen al hebben gehad. Niks aan de hand, gewoon een terechte keuze, zegt ook de Gezondheidsraad. Wat het betekent voor de mensen die uit 1976 komen, of uit 1967 of 68 komen, die hun prik al hadden staan, de afspraak al hadden staan, kan gewoon door blijven gaan. Want Janssen is gewoon een goed en effectief en een veilig vaccin, zegt ook de Gezondheidsraad. Wat betekent het voor de mensen die uit die jaren komen, maar hun afspraak nog moeten maken? Die zullen, als ze de GGD bellen, een ander vaccin aangeboden krijgen omdat dat nu helemaal praktischer is. Ze zouden eventueel ook gewoon Janssen kunnen krijgen, zegt de Gezondheidsraad. Maar praktischer is het om maar gelijk dan Pfizer en Moderna aan te bieden. En stel dat je nou al je afspraak had gemaakt, maar je denkt bij nader inzien zou ik misschien toch wel Pfizer of Moderna willen. Ook dan kun je je prik verzetten bij de GGD. De suggestie die gewekt wordt door dit advies van de Gezondheidsraad is dat er iets mis is met Janssen. En heel veel mensen zullen dat zo interpreteren. Wat zegt u tegen die mensen? Nou, dat niet is wat de Gezondheidsraad zegt. De Gezondheidsraad zegt juist, Janssen is een effectief vaccin, Janssen is een veilig vaccin. Maar de Gezondheidsraad zegt, gegeven de luxe positie waarin we nu zitten, omdat we zoveel vaccins beschikbaar hebben en de besmettingsgraad inmiddels heel veel lager is, kunnen we het ons veroorloven om te zeggen tegen jongere groepen, neem dan maar Pfizer of Moderna. Want als wij de som maken, valt die som net uit in het voordeel van een van de mRNA-vaccins. Dat laat onverlet dat Janssen het grote voordeel heeft dat je na één prik klaar bent. En daarom zeggen wij ook, we willen Janssen graag in kunnen blijven zetten, op een verstandige manier in kunnen blijven zetten. Oké, dan niet meer voor algemeen gebruik en voor de leeftijdsgroepen die nog moeten volgen. Maar wel degelijk voor individuele groepen waarbij het voordeel anders uitpakt, namelijk het voordeel van die ene prik heel veel groter is. Bijvoorbeeld militairen die op missie moeten. Bijvoorbeeld zeevarenden die maar eventjes aan de wal zijn. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen bij wie het toch al moeilijk is om ze voor die ene prik te overtuigen. Nou, daar is het voordeel van goed beschermd zijn na één prik wel dusdanig veel groter dat daar de balans echt anders uitpakt. En daarom wil ik het kunnen blijven inzetten. En daarnaast vind ik, moeten we onderzoeken of we Janssen niet individueel ook kunnen inzetten. Ja, maar snapt u dat het voor de meeste mensen echt niet meer te volgen is wat nou hier gebeurt? Nou ja, kijk, wat de Gezondheidsraad eigenlijk huiselijk gezegd zegt, als je kunt kiezen en je hebt vaccin zat en de besmettingsgraad is dusdanig laag dat het niet aankomt op een dag of twee vertraging. Als je dan de keuze hebt tussen een vaccin met een 8 of een vaccin met een 9, dan kun je dat onderscheid maken. Ik zeg al, het is theoretisch misschien te volgen, maar praktisch is het moeilijk hanteerbaar, dit advies. Oké, maar er is nu een groep, hè, 76, zegt u al, 67, 68, die hebben afspraken staan. Die lezen dit en die denken, dit is datzelfde gedoe als met AstraZeneca. Ik ga maar eens even snel bellen, ik wil iets anders. Nou, de Gezondheidsraad zegt, we kunnen gewoon voor de mensen die de afspraak al hadden staan, gewoon prima door met die afspraken. En voor de jaren waarin je het nu wilt inzetten, kun je ook gewoon prima door. Ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen, ja, nou ik dit gelezen heb, zou ik misschien toch de keuze willen kunnen maken voor een ander vaccin. En daarom willen we dat ook gelijk mogelijk maken. Maar het hoeft niet. Ik denk dat het belangrijk is om dat erbij te zeggen. Dat zei demissionair minister De Jonge tegen politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Dan gaan we tennissen in Parijs. Tweede ronde Roland Garros met de Nederlander Botik van de Zandschulp tegen Alejandro Davidovic. De eerste set ging verloren met 6-4. Hoe gaat het in de tweede, Marcella? Ja, hij staat break achter. 5-3 voor die 21-jarige Spanjaard die zo even op de service van Van der Zandschulp 0-40 had. Dus 3 setpoints. 4 punten nu op rij voor Van der Zandschulp. Dus die kan weer aanhaken tot 4-5. Maar goed, nog wel altijd een break achter. De foutenlast is te groot bij Van der Zandschulp. Hij heeft 2 keer zoveel fouten gemaakt als zijn tegenstander. En hij maakt nu wel zijn service game. Komt dus van 0-40 terug tot 5-4. Maar ja, wel een set en een break achter. Het gaat niet zo lekker als in die eerste ronde tegen Hurkacz. Het is wat wisselvallig. Af en toe mentaal ook lijkt hij niet die positiviteit uit te stralen. Een beetje zijn oude kwaal, zou je zeggen. Alhoewel hij mentaal en ook fysiek grote stappen heeft gemaakt. Maar goed, het zal beter moeten, wil hij deze goede top 50 speler, deze Davidovic, verslaan. Want die gaat dadelijk serveren voor de tweede setwinst bij 5-4. Jonge vrouwen van in de 20 worden steeds vaker geronseld voor criminele activiteiten. Bendes dwingen hen drugs of contant geld in hun woning op te slaan of nemen hun bankrekeningen over. We praten erover met Sander Schaapman, oud-recherchechef. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Om wat voor bendes gaat het? Ja, het zijn eigenlijk bendes die we ook in het verleden wel eens zagen. Wat we toen van Loverboys bendes noemden. Hè. Dus die in staat zijn om mensen eerst in te palmen. En er vervolgens in te gaan zetten voor verschillende activiteiten die het daglicht niet kunnen velen. Want ik las ook, en daar was ik verbaasd over, dat het eigenlijk ook een vorm van mensenhandel is. Ja, omdat, wat het eigenlijk betekent, is dat mensen eigenlijk worden ingezet ook, hè, als een middel. Hè. Dus het gaat er niet zozeer om, uiteraard niet om de mens zelf, maar ze zetten het mens als middel in voor hun verdiensten, voor hun verdienmodel. Daar zijn ze ook zo gewetenloos in, dat ze zelfs bewust zoeken naar, in dit geval, jonge meiden, die, zoals we dat dan mooi zeggen, een rugzakje hebben. Maar die daardoor extra kwetsbaar zijn en ook wat makkelijker in te palmen zijn. Maar een rugzakje? Nou, er zijn meiden die bijvoorbeeld begeleid wonen of die zelfs met misbruik te maken hebben gehad in een jeugddaad, of vaak in speciaal onderwijs zitten of in speciale wonensituaties zijn. Ze weten die gewoon te vinden en daar maken ze dan eigenlijk gretig misbruik van. Dus dat is natuurlijk een extra kwalijke manier om te handelen. Ja, dat veilige plekje thuis, dat zijn ze dus ook gewoon echt kwijt. Ja, dat waren ze eigenlijk al kwijt en dan zitten ze juist in een omstandigheid waarin dat wordt geprobeerd te bieden. Ja, en dan lopen ze tegen de verkeerde jongens aan en dan gebeurt ze dit. Ja, je vergeleek het al met die Loverboys. Is het iets nieuws of dit wat nu dan gebeurt met die jonge meiden, of is het alweer? Nou, de heftigheid van wat we nu zien, hè, dat ze dus gewoon roekzichtloos die mensen inzetten, misbruiken op alle fronten. Hè, dus wel vaak ook zelfs seksueel misbruik, maar ook gewoon hun bankrekening, het huis. Ze worden ingezet als een soort afleiding voor de politie. Dus ze zetten alles op hun naam. Dus ook financiële transacties, ook in het criminele milieu, worden dus bijvoorbeeld van hun bankrekening gedaan, zodat zij kunnen zeggen, ja, ik heb dat geld niet overgemaakt. Ja, zo'n meisje wordt er dan natuurlijk in eerste instantie op aangesproken. Maar goed, daar wordt natuurlijk wel uit het onderzoek duidelijk dat zij er zelf op zich natuurlijk niks mee te maken heeft. Maar dat is wel natuurlijk een hele harde manier van misbruik maken van jonge mensen. En hoe zorg je ervoor dat deze vorm van misbruik afneemt? Nou, in ieder geval door er veel rugbaarheid aan te geven. Dus laten zien ook in het wereldje dat de politie dat weet, dat het zo werkt. Dat betekent ook dat je in het onderzoek daar extra aandacht geeft aan het opsporen van echt alle verdachten. Want ook zeg maar het faciliteren van elkaar, zoals we dat dan zeggen. Dus de een die de ander helpt. En iedereen die daar maar een beetje iets in te maken heeft, die moet daar gewoon keihard op worden aangesproken. Dan naar de uitvaart gisteren in Amsterdam van Etus Balserang, een oude Satudara-president. Die ging gepaard met nogal wat machtsvertoon. Zowel de politie als de verboden motorbende waren in grote getale aanwezig. Ja, het lijkt een beetje op een wedstrijd verplassen voor gevorderden. Ja, dat zou je meer zeggen. Meer politie en MRCC op de been dan uitvaartgasten. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook nog eens zo. Dat zag ik nog niet even terug in de berichtgeving. Maar we weten natuurlijk dat ook deze voormalige motorclub niet door iedereen geliefd werd. Dus er is ook nog eens een risico dat er, als er een partij ze in een keer kwaad wil doen. Nou, je hebt ze nu bijna allemaal bij elkaar. Dus dat zou ook nog een risico kunnen zijn. Dus dat is ook een reden natuurlijk geweest dat de politie daar massaal is. Ja, en daarnaast is het natuurlijk gewoon zo. Wij weten dat ze dit doen. Ja, als jij, het zijn gasten die, ik weet niet of jullie het 1% principe kennen. Hè? Er waren een aantal outlaw motor gangs, zoals we dat dan noemen. Die hebben een soort wiebertje op hun hesje staan, daar staat het 1%. En dat komt eigenlijk voort dat in Amerika, toen de opkomst van de motorbendes eigenlijk kwam, heeft een president een keer gezegd, ja, er was er veel gedoe rondom motorrijders. En die zei, ja, 99% van de motorrijders, dat zijn allemaal fantastische mensen die genieten van het motorrijden. Maar 1%, vertaal ik het even kort, zei hij, dat zijn halve garen, dat zijn outlaws, en die maken het probleem. En nu wordt het eigenlijk bijna als een soort geuzennaam gebruikt, dat ze dat 1% principe op een hesje zetten, waarmee ze natuurlijk al aangeven dat ze zich niet aan wet of regels of waarden normen houden. Ja. Net zoiets of je halve haar op je voorhoofd. Ja, ja, dat horen bij die 1%. Ja. Want Satudara is een verboden club. Ze mogen zich niet als club manifesteren, wettelijk gezien. Ja. Maar dit lijkt toch wel op het manifesteren van jezelf als club? Ja, en het is natuurlijk ook best ingewikkeld in die zin dat je zag geen Satudara uitingen die kenmerkend waren voor de motorclub Satudara. Hè. Dus de hesjes met daarop de naam en de rangonderscheidingstekens, die zag je niet. Je zag natuurlijk wel een aantal die met dezelfde kleuren, en dat mag. En een aantal die overduidelijk getatoeëerd de naam Satudara droegen. Ja, dat is ook. Daar hoef je dan eigenlijk niet tegen op te treden. En misdaadverslaggever Paul Vugts, die was erbij en die zei ook van, nou, eigenlijk laat dit zien dat de club in volle omvang gewoon nog springlevend is. Ja, nou, dat is natuurlijk ook al, laat ik het anders zeggen, we hadden het ook niet anders verwacht. Hè. Het is dus ook niet zo, maar het is sowieso wat we vaak zeggen in de criminele wereld. Hè. Ook als bijvoorbeeld morgen alle drugs worden vrijgegeven, dan gaan al die drugscriminelen niet meteen overmorgen een baan zoeken. Hè. Dus die zoeken elkaar altijd wel op een bepaalde manier op. De kunst is dat je ze in ieder geval ontneemt dat ze uit naam van bijvoorbeeld zo'n groep een soort leger creëren met rangen en met bepaalde methodieken en tradities. Waarmee ze vooral ten doel hebben om criminele activiteiten te ontwikkelen. En dat maak je op die manier wel moeilijk. Dan naar kinderporno. Want Nederland staat op de tweede plaats wereldwijd als het gaat om het hosten van kinderporno. Sinds hostingbedrijf Enforce opdook in de ranglijst, doen ze er eigen zeggen alles aan om beelden waarop kinderen worden geseksualiseerd en misbruikt zoveel mogelijk te verwijderen. Maar ze zeggen wel dat het ongelooflijk lastig is om dit tegen te houden. Hoe lastig is het bestrijden van kinderporno? Nou ja, het is natuurlijk. Om veel redenen is het lastig, hè? Want je moet het eigenlijk altijd ook nog eens daadwerkelijk zien. Hè? Dus je kunt niet zeggen, ja, dat is kinderporno, dat moet ook worden vastgesteld. Dat is ook een van de argumenten die de providers, althans de platformen waar we het nu over hebben, ook min of meer aangeven. Die zeggen van, ja, hoe kunnen wij dat nou altijd vaststellen? En als het om een foto gaat vanuit een reguliere reclamecampagne van een groot winkelconcern, ja, dat kan soms in een bepaalde context ook weer tot bepaalde klachten leiden. Nou, dat is een beetje wat zij aangeven. Het is ook een beetje de schaduwzijde van ons succes in Nederland. Dat zie je met de haven, dat zie je met de luchthaven, dat zie je ook met het geweldige internet dat we hebben. Dat dit erbij hoort. Maar je mag natuurlijk wel verwachten dat als je geld verdient aan dat waar wij goed in zijn, betekent dat ook dat er een verantwoordelijkheid mee komt. En dan moet je er echt alles aan doen om die uitwassen, al is het maar een promiel, moet je er echt alles aan willen doen om dat te voorkomen. Ja, want die verantwoordelijkheid ligt nu wettelijk gezien bij die hostingbedrijven. Ja. Maar eigenlijk zou er gewoon een toezichthouder moeten zijn. Ja, dat is een van de opties die geopperd is. Hè? Van, nou, moet je dat niet dan doen? Nou ja, ik weet dat er uit de branche nogal wat weerstand op is. Want die zeggen, ja, het gaat maar om een heel klein percentage. En eigenlijk wijst men dan ook vaak naar ook het bedrijf dat nu ook hier een prominente rol heeft. Want als je dat dan weet te stoppen, dan is eigenlijk het grootste probleem weg. Alleen het punt is, je kunt niet alleen maar naar de incidenten kijken. Je moet kijken dat er een patroon in zit. En als er zo'n patroon ontstaat, ja, dan zul je iets anders moeten doen dan alleen maar naar één partij wijzen en naar één partij kijken. Dankjewel, oud-recherchechef Sander Schaapman. En nu de benzineprijs maar blijft stijgen, wordt het steeds interessanter om elektrisch te gaan rijden. Maar wat kost het nou precies per kilometer? Het antwoord hoor je zo meteen in Blok en Twan. En over een uur is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Heeft u nog een vraag over coronabesmetting en vaccinatiesymptomen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of de mail blokentwan@davotros.nl. NPO Radio 1. Het is 14:30, het NOS-journaal met Katrien Straatman. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een prik met het Janssen-vaccin mogen kiezen voor een ander vaccin, zegt demissionair minister De Jonge. Eerder werd bekend dat jonge mensen die binnenkort uitgenodigd zouden worden geen Janssen-vaccin krijgen, maar Pfizer of Moderna. Dat heeft te maken met een grotere kans op eventuele bijwerkingen. Zo'n 10.000 vrijwilligers die komende zomer zouden meehelpen bij de Olympische Spelen in Japan, hebben ontslag genomen. Volgens diverse Japanse media is de coronapandemie voor veel mensen de reden om er de brui aan te geven. In Tokio geldt nog altijd de noodtoestand vanwege het hoge aantal besmettingen daar. Booking.com moet een deel van de coronasteun terugbetalen aan de regering. Dat eist de Tweede Kamer. Onlangs bleek dat 3 topbestuurders van het bedrijf bonussen kregen in de vorm van aandelen die mogelijk 28 miljoen euro waard worden. Booking ontving in de eerste ronde 65 miljoen euro aan loonsteun. En ING moet de blokkade van de bankrekening van actiegroep Viruswaarheid van Willem Engel opheffen, heeft de rechter in Amsterdam besloten. De rekening werd geblokkeerd omdat die te nauw verbonden was met de rekening van een stichting van Engel. Die werd gebruikt om dansreizen te organiseren. Viruswaarheid krijgt nog 4 maanden de tijd om een nieuwe bank te zoeken. Dankjewel, Katrien. Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Hoe staat het op de wegen? Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is wel iets drukker op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Os rijdt het langzaam tussen Veghel en Uden-Zuid door een vrachtwagen met pech. Vertraging daar is een kwartier. Dank u wel, Bianca. Gaan we nog even naar Parijs. De tweede ronde Roland Garros van de Zandschulp. Hoe moeilijk heeft hij het in de tweede set tegen Davidovic, Marcella? Nou, heel moeilijk. Het was spannend. We hebben de climax net zien komen. En die viel de goede kant op voor Davidovic. Want die heeft ook de tweede set gepakt met 6-4. Had daar in totaal wel 6 setpoints voor nodig. 3 in eerste instantie op de service van Van de Zandschulp. Die kwam nog terug tot 4-5. En ook in deze laatste game, in zijn eigen service game, had Davidovic het heel erg moeilijk. Want Van de Zandschulp kreeg nog kansen. Die kreeg 3 breakpoints, maar kon ze niet benutten. Dus in plaats van 5-5... dus toch 6-4 geworden en dat is wel cruciaal. 2-0 voorsprong in sets voor de Spanjaard. En ja, dan moet je er nog 3 winnen op deze bloedhete dag in Parijs. Dus dat wordt een zware klus voor Van de Zandschulp. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Mag je mislukken in een samenleving waarin het draait om prestaties en succes? Er is moed voor nodig om te falen. Dat schrijft filosoof Stine Jensen in haar nieuwe boek Faalmoed en andere filosofische overdenkingen over de kunst van het falen. Stine, goedemiddag. Fijn Hallo. Dat je er bent. Is even Twan, jouw grootste faalmoment? Ik ben heel goed in afscheid nemen. Mensen kunnen het googlen, hè? Ja, volgens mij is dat wel ergens een keer uitgevonden. Je hebt het wel zo'n succes geformuleerd op deze manier. Hij heeft het omarmd. Gelijk omarmd op deze manier, ja. En jij, Blokje? Ik weet nog één bepaald moment. Toen ik heb een soort van danscarrière gehad. En toen deed ik op een gegeven moment auditie. En dan moet je voorstellen dat er zo'n tafel met daarachter echt allemaal van die mensen die dan kijken hoe je danst. En toen maakte ik een enorme uitglijder. Dus toen lag ik opeens zo lang uit op de grond. Ja. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Want daaruit blijkt ook meteen dat falen eigenlijk altijd iets is in de ogen van de ander. Jij had publiek. Ik had publiek, ja. En die nam het waar. En je had een norm, een lat waar je aan moest voldoen. En ook die haalde je niet, maar je had ook nog eens toeschouwers. En jouw grootste faalmoment, Stier? Nou, weet je, ik heb een faal-cv ooit gemaakt. Daar staat van alles op, dus die kun je raadplegen. Die staat in mijn boek. Dat was ooit een project van de VPRO. Ontzettend leuk, cv der mislukkingen. Of nou ja, leuk. Ik vond het ook best... Nou ja, confronterend. Confronterend, want dat is het, hè. Falen confronteert je met jezelf. En daarom kan falen ook wel pijnlijk en zwaar zijn. En de titel faalmoed, ik vind het zelf een hele mooie term, impliceert er is moed voor nodig om te falen. Ja, dat klopt. Want kijk, faalangst is eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Dat is als je jezelf probeert af te schermen van onderuit gaan of mislukken. Maar faalmoed is toch over dat randje kijken. En het is een beetje een variant op... Ja, en mijn favoriete spreuk is van Søren Kierkegaard, de Deens filosoof. Die zegt, ja, durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Daar zit het helemaal in. Dus toch dat durven, toch maar doen, ook ga je onderuit. En ik denk dat voor veel jonge mensen, maar eigenlijk voor iedereen wel steeds moeilijker is geworden in een wereld waarin het echt vaak draait om succes en prestatie. Daar spelen social media een rol in. Het is ook dat voortdurende toetscultuur waar veel kinderen mee te maken hebben. Dus dat mislukken dan ook harder aankomt, dat je daar meer mee zit. Maar de associatie heeft toch nog steeds wel iets negatiefs. Falen, ja. Klopt. En falen is ook angst voor een negatieve evaluatie. In het Engels is dat een hele mooie, vind ik, van... faalangst heet daar performance anxiety. En it's fear of negative evaluation. Echt angst om door anderen negatief beoordeeld te worden. Dus het is pijnlijk, het is negatief. Ja. Dan kon je nu al een paar keer zeggen, door anderen, door de ogen van de anderen. Dat is dus altijd dat falen in samenhang met andere mensen. Ja, maar die norm, het kunnen ook interne ogen zijn. Hè? Dus de blik op jezelf. En wat ik denk echt cruciaal is dat het gaat om de norm die gelegd wordt. En het kan een maatschappelijke norm zijn. En het kan ook een individuele norm zijn. Jij wilt elke dag 10.000 stappen halen. Dat lukt niet. Je faalt. Nou, in de ogen van anderen zal dat... Nou, die denken, kom op. nuchter, wat is dat? Dat is een mini-falen. Maar voor jezelf, als dat echt... Dus je legt jezelf ook eis op. En ik denk in verschillende domeinen, dus politiek, cultuur, wetenschap, daar ligt die norm anders. En is het falen ook anders? Dus bijvoorbeeld in de politiek is het heel belangrijk deugdelijk en ethisch gedrag. Falen is daar heel vaak als je eigen gedrag niet overeenkomt met de normen die de partij bijvoorbeeld uitdraagt, zoiets. Maar je noemde net al even social media, wat natuurlijk ontzettend een norm neerlegt, hè, voor veel mensen. Het is veel erger geworden de laatste jaren, de laatste tientallen jaren? Ik denk het wel, het is harder geworden. Ik denk ook met een Amerikaans windje wat over Nederland is gaan waaien, stevige cancel- en afrekencultuur. Als je faalt, dan zal je het weten ook. Dan gaat heel Twitter over je heen. En dan blijft het bewaard. Het blijft bewaard. Je komt misschien nergens meer aan de bak. De consequenties zijn dus ook steviger. Dus ik denk het wel. Ja, dat is een hardere cultuur geworden. En in coronatijd zijn we natuurlijk minder in contact geweest met andere mensen. Is ons gevoel van falen daardoor ook afgenomen? Ik denk voor de faalangstige mensen is dit een zalige tijd geweest. Thuisblijven, je komt geen mensen tegen, geen collega's. Dus er kan niks mislukken. Dus je hebt niet die blik van de ander. Dus ik denk dat dat voor veel mensen wel een bepaalde vorm van ontspanning heeft gegeven. Je hebt wel nieuwe vormen van falen. Tijdens een Zoom-vergaderingen, als er iets gênants gebeurt op het beeld. Of er komt een, weet ik veel, er gebeurt. Ja, het is ook gebeurd, zijn bepaalde beroemde faalmomenten tijdens online vergaderen. Maar ik denk in principe rustiger voor de faalangstige mens. We hebben jou van tevoren gevraagd welk muzieknummer link jij nou vooral aan falen? Ja. En je hebt gekozen voor ABBA, zie ik hier. Ja, nee, ik dacht waar het ook maar kan. Wil ik even iets Scandinavisch pluggen en het liefst ABBA. Ja. Maar iemand die nooit faalt is een winnaar? Of weinig faalt? Nee, dat denk ik niet. Want om een winnaar te kunnen zijn, moet je bij uitstek falen. Bij uitstek leren omgaan met verliezen ook. Komt-ie. ABBA, yes. In die Scandinavische muziek zit ook wel wat heerlijks melancholieks. Hè? Ja. Daar is dat omarmen van het falen, mislukken en daar eindeloos dat overpeinzen met een lichte treurigheid zit ingebakken in de cultuur. Dat zijn wel faallustige culturen, die Scandinavische landen. Ja, die hebben dat voor op ons. Okay. Ja. Nou goed, zometeen gaan we het er even vergelijken met andere landen, of dat in Nederland allemaal erger is. Maar eerst even dit. En wat je er tegen doet. Ja, wat je dat. Ja, we'll see. Eerst even, The Winner Takes It All, ABBA. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it all. Jaren 70, ABBA en The Winner Takes It All. Keuze van Stine Jensen, filosoof die hier in de studio te gast is. Of om te praten over haar boek Faalmoed. We hadden het net al een klein beetje over Scandinaviërs. Zijn wij in Nederlanders erger wat betreft het falen? Je zei al, er is een Amerikaanse golf overgewaaid. Ja, maar ik denk dat Nederlanders wel vrij mild zijn ten aanzien van falen. Het is wel een zachte cultuur. De loser wordt best omarmd. Denk maar aan het principe dat op een feestje, dan is er voor iedereen een prijsje. Dus dat is de loser. Je ziet het ook in de beeldcultuur, in soaps en series. Daar is altijd een soort barmhartige plek voor de loser. Met name mannen. Ja. Dus als je kijkt naar Luizenmoeder, hè, die directeur, die maakt de een na de andere fout. We vinden hem geweldig, we knuffelen hem. Ook als je kijkt naar de Nederlandse literatuur. De loser die vindt wel zijn weg in de Nederland. En die losers, degene die vaak falen, moeten die een tweede kans krijgen? Derde kans? Ja, ik vind van wel. Het hangt natuurlijk wel af van de gradatie van de fout, hè, en wie je ermee schade berokkend hebt. Ik ben er wel voor om van die fouten te leren. Ik hoop ontzettend dat Siewert iets moois met die 9 miljoen gaat doen. Ja. Doen, Siewert! Want jij zegt, de mannen die zijn vaak een soort van underdog en waar we ook empathie voor hebben. Ja. Mannen en vrouwen staan er ook verschillend in, hè, in het falen. Ja, want dat is zeker zo. Want vrouwen die zoeken vaak de oorzaak bij zichzelf van het falen. En mannen zeggen, het lag aan de test. Ah, het parcours was moeilijk. Herkenbaar het wel? Nee. Ik heb het niet zelf bedacht. Dat blijkt uit psychologisch onderzoek. Ja. Nee. En wat is nou jouw tip als je last hebt van faalangst? Hoe moet je dat aanpakken? Nou, ik heb zelf ooit enorm onderuit gegaan in een harde prestatiecultuur, de universiteit. Fysieke klachten. Ik trok eigenlijk ook niet meer voortdurend die aanvragen, dat niveau. Weet je, dat is een competitieve cultuur. En toen heb ik eigenlijk gewoon een heel ander. Heb ik kennis gemaakt met meer het Oosterse denken over falen en succes. En dat is veel relaxter. Dat is niet jezelf definiëren in termen van je falen en successen. Je bent zoals je bent en dat is goed. Het is zoals het is. En dat gaf een zekere rust. Wat ik ook heel geruststellend vond, is dat als je ouder wordt, dat je dan automatisch minder last hebt van faalangst. Ja. Dat komt omdat je minder aantrekt van de blik van de ander. Ja, maar dat heerlijk, is toch? Ja, heerlijk. Ja. En ik ben al redelijk op leeftijd, dus ik begin dat wel te merken. Overigens wel grappig, want Stine noemde onlangs nog dat ze bang was om te falen toen ze meedeed aan Wie is de Mol. Ja. Je zal toch maar de eerste afvaller zijn. Ja. Oh. God, maar ik ken toevallig iemand die deed mee aan Expeditie Robinson en was de eerste afvaller. Nou, toch wel lastig gehad, ja, dan kom je ook niet lekker thuis, hoor. Dochter wil gelijk een andere achternaam aannemen. Zo. Ja, bij mij kreeg het nog een staartje dat ik te boek stond als degene die nog meer geld had weggespeeld dan de mol. Dat vond ik toch ook niet heel. Ja, maar dan maak je je verdacht. Dat is heel goed. Ja. Ik vind het vooral leuk om over falen te praten op het moment dat je weet dat het uiteindelijk toch is goed gekomen. Dat klopt, maar dan natuurlijk eigenlijk dan wordt het ook steeds makkelijker, want dan is het toch een succes. Maar het echte falen doet natuurlijk echt pijn en is ook helemaal niet zo makkelijk om te delen. Het een heel grappig voorbeeld is het Deense toprestaurant Noma. Die moesten aan zo'n hoge lat, zo'n hoge norm voldoen. Het beste restaurant ter wereld. En dat trok het personeel op een gegeven moment ook niet meer. Burn-out. En toen zei René Redzepi, de chef-kok, zei, weet je wat, we introduceren een faalkookdag. We hoeven niet te presteren. Je mag alles bij elkaar gooien. IJs en bloemkool. En dat was fantastisch. En iedereen ontspande en ze hadden grappige rechten. Maar de ironie was natuurlijk dat daar briljante recepten uit voortkwamen. En toen werd die faalkookzondag ineens een lat, een manier om toch briljante recepten te verzinnen. Zouden wij ook kunnen doen, hè? Gewoon een uitzending om. Ik heb het idee dat we het iedere week doen, maar bijna iedere dag. Goed, faalmoed. De moed is om te falen. Lees je het boek? Wat zijn de meest wijze lessen die je meepikt? Durf te falen. Omarm het maar. Het hoort er echt bij. En het geeft jezelf inzichten. Stine, dankjewel. Faalmoed dus. Inmiddels al de derde druk, hè? Ja. Het is een succes. Het is gewoon een succes. Dit wordt mijn meest succesvolle boek over mijn eigen falen. Dat is toch fantastisch. Ja. Dankjewel, Stine. Wij gaan weer even tennissen. Roland Garros, de tweede ronde. Het gaat niet goed met Botik van de Zandschulp. 2 sets verloren. Hoe gaat het in de derde, Marcella? Ja, hij staat alweer een break achter. Het is nog vroeg in de set. 2-1 voor Davidovic, de Spanjaard, top 50 van de wereld. Trainingsmaatje van Djokovic in Malaga, waar de Serviërs nummer 1 van de wereld een mooi optrekje heeft. Dus je ziet wel dat deze jongen al een stuk verder is, hoor. Heeft ook al wat grote resultaten behaald. En voor Botik is het natuurlijk zijn debuut op Roland Garros. Dat deed hij ook al eerder dit jaar in Melbourne bij de Australian Open. Dus het is pas zijn tweede Grand Slam ooit. En heeft zich natuurlijk geplaatst via de kwalificaties. Dus 4 wedstrijden gewonnen. Maar deze wedstrijd, wedstrijd nummer 5, lijkt toch wel een beetje te groot voor Van de Zandschulp. Of er moet iets drastisch veranderen. Maar de foutenlast op dit moment is te groot. En Davidovic heeft hem daar gewoon onder in alle opzichten. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel. And I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I Jack Johnson uit 2005 en Sitting, Waiting, Wishing. Blok en Twan. Consumentennieuws. Nog nooit was de adviesprijs voor benzine zo hoog. Een liter kost langs de snelweg vaak al €1,90. Het oude record stamt uit oktober 2012, toen we nog een paar cent minder betaalden. Het is iets waar consumenten met een elektrische auto zich geen zorgen over hoeven te maken. Maar wat betaal je nou eigenlijk voor elektrisch rijden? Maarten Stijnboeg, hoogleraar Automotive aan de TU Eindhoven. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Elektrische auto's staan natuurlijk vaak bekend om de hoge kostprijs. Is dat terecht? Nou, voorlopig nog wel. De aanschaf van een nieuwe elektrische auto die een behoorlijke bereik heeft, zegt minstens 300 of 350 kilometer. Ja, die zijn nog steeds flink duurder dan hun broertjes of zusjes met een benzine of diesel. Oké, dat is duur. We gaan het een beetje afpellen. Want wat betaal je nou als eigenaar van een elektrische auto bij een laadpaal aan brandstof? Ja, aan elektrische energie, dat varieert heel erg. Als je het per kilometer uitdrukt, dat ligt natuurlijk aan hoe zuinig je dan rijdt. Mm-hmm. Maar dan praat je tussen de 3 en de 7 cent per kilometer. Met uitschieters misschien naar 10 cent per kilometer. En dan moet je dan vergelijken met toch een, zeg, 15 of 16 cent per kilometer, wat je met de hoge benzineprijs, je noemde al even 1,90 euro. Ja, dat is dan snel 15 cent per kilometer. Als je elektrisch rijdt, dan is het met name erg leuk als je bijvoorbeeld thuis kan laden, als je een eigen oprit hebt. 30% van de Nederlanders heeft een eigen oprit. Ja, als je je auto kan laden met nachtstroom bijvoorbeeld, als je dat hebt, ja, dan ik rij voor 3 cent per kilometer. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel, dat is een factor 5 goedkoper dan op benzine rijden. Ja, want zou je op een andere plek moeten laden, misschien zelfs wel naast de snelweg, het gaat natuurlijk allemaal niet zo snel, dan kom je echt uit een behoorlijk hogere literprijs. Of in ieder geval als je benzine tankt wel. Als je op een benzineauto rijdt, dan praat je over 15 cent per kilometer. Als je bij een snellaadstation laadt, dan betaal je hogere kilowattuurprijzen. En daarmee stijgt dus ook die 3 cent per kilowattuur die ik haal. Ja. Per kilometer, sorry. Die stijgt misschien naar 7, 8, 9 cent. Maar dat is nog steeds de helft maar van benzine. En dat komt mede doordat een elektromotor nou eenmaal veel slimmer met energie omgaat dan een benzinemotor. Het rendement van een benzinemotor is nou eenmaal niet veel meer dan 30%. Terwijl van een elektromotor is die vrij hoog. Hè. Ondanks het feit dat we in de kilowattuurprijs toch ook wel energiebelasting betalen, is het toch zo dat vanwege die omzetting die efficiënter is van de elektromotor, dat we toch heel goedkoop kunnen rijden per kilometer uitgedrukt. Vanaf hoeveel kilometer is het lucratief om een elektrische auto te rijden? Nou, op dit moment, hè, 2021, als je een auto koopt van ja, zeg maar een middenklasse wagen, VW Golf of zo, elektrisch, de VW i3 bijvoorbeeld, ik denk dat je dan toch wel zo'n 15 of 20.000 kilometer per jaar zou moeten rijden om dan gunstiger uit te zijn dan als je benzine gaat rijden. En dat komt dus omdat die VW i3 is gewoon echt flink duurder. Die is denk ik 38.000 euro of zo. Terwijl een goede VW Golf heb je voor ongeveer 30.000 euro. Dus je moet flink in de buidel tasten bij de aanschaf, omdat die batterijprijs nog relatief hoog is. Terwijl het rijden is dus veel goedkoper. En nou ja, als je 15 of 20.000 kilometer rijdt, dan ga je het terugverdienen. Het onderhoud is ook significant lager. Een derde of zelfs een kwart maar van wat je normaal kwijt bent over de jaren heen. Hoe kan dat? Dus dat helpt ook. Nou ja, er zitten heel veel minder bewegende delen in een elektrisch aangedreven auto. Er zit eigenlijk alleen maar een batterij en wat elektronica en dan een elektromotor. En meer zitten aan bewegende delen ook niet in. Hè? Behalve dan natuurlijk de wielen en het sturen. En de ramen die automatisch naar beneden gaan. Maar je hebt geen versnellingsbak meer. Je hebt geen benzinemotor meer waar allemaal cilinders op en neer bewegen. Je hoeft nooit meer je olie te verversen. Je hebt geen uitlaatsysteem. Dus ja, dat hoef je ook niet allemaal te onderhouden. En dan nog even wat betreft de kosten. Onderhoud, wegenbelasting, subsidie. Hoe zit het dan? Ja, dus wegenbelasting, dat hebben we nog niet met elektrisch rijden. Mm-hmm. Dus dat helpt ook een beetje. Helpt, ja. Onderhoud, dat zei ik al, dat is maar een kwart ongeveer van de kosten die je bij een benzineauto mm-hmm. hebt. Maar kijk, onderhoud begint natuurlijk ook pas met name een rol te spelen als auto's ouder worden. Maar ook dan zijn elektrische auto's veel beter qua onderhoud. En de subsidies, die heb je dus, dat zijn vooral aankoopsubsidies. Dus voor de particulier krijg je een klein bedrag, maar het potje is geloof ik nou alweer leeg. Dus dat vind ik jammer. De overheid zou echt wel dat potje groter moeten maken. Want het is echt nog wel nu nodig om de particulier over te halen om elektrisch te gaan rijden. En ja, voor het milieu is het veel beter. En we moeten echt wel opschieten met het klimaat. Dus wat mij betreft gaat iedereen nou een elektrische auto kopen. Maar dan hebben we die subsidie wel echt hard nodig. Want het is nog even iets duur. Dankjewel, Maarten Steinboeg, hoogleraar Automotive aan de TU Eindhoven. Straks in Blok en Twan een opvallende uitspraak in de rechtszaak waarbij de kinderen van donor 605 willen weten wie hun vader is. En zometeen is er ook weer in corona. Spreken we hier vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de gratis app van Radio 1 of de mail blok@ravrotros.nl. Graag tot zo. Blok en

In Nederland zijn nog te weinig gevallen bekend van besmetting met de Indiase variant van het coronavirus om conclusies te trekken over de risico's ervan. In het Verenigd Koninkrijk is deze variant besmettelijker gebleken dan de Britse en wordt die ook steeds dominanter. Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel is op dit moment 95% van de besmetting in Nederland terug te voeren op de Britse variant. Zo'n 10.000 vrijwilligers die komende zomer actief zouden zijn bij de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio hebben ontslag genomen. De noodtoestand geldt nog steeds in Tokio, maar de organisatie liet eerder al weten dat de Spelen hoe dan ook doorgaan. En de Tweede Kamer eist dat Booking.com een deel van de coronasteun terug gaat betalen. Onlangs bleek dat 3 topbestuurders bonussen kregen in de vorm van aandelen die mogelijk 28 miljoen euro waard worden. Booking ontving in de eerste ronde 65 miljoen euro aan loonsteun. De SER, de Sociaal-Economische Raad, pleit voor een allesomvattend landbouwakkoord. En dat zou een einde moeten maken aan de slepende conflicten in de agrarische sector rond de uitstoot van stikstof en CO2. Met dit akkoord zou ook perspectief geboden moeten worden aan jonge boeren. De SER heeft gesproken met zo'n 50 verschillende organisaties en concludeerde daaruit dat zowel bij boeren als milieuorganisaties doordrongen waren van de noodzaak van goede afspraken. De relatie tussen boeren en de politiek is de afgelopen jaren fors verslechterd, onder meer door de maatregelen die moeten worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De situatie in de kabinetsformatie is complex, zeggen de leiders van VVD, GroenLinks en PvdA. Ze spraken kort daarvoor samen met informateur Hamer. VVD-leider Rutte. We hebben gepraat ook eens even in deze samenstelling. Er zijn nog heel veel samenstellingen te voorzien, denk ik, komende dagen. En ook even naar de hele puzzel gekeken en wel vastgesteld dat dat niet gemakkelijk is allemaal. En ook Klaver van GroenLinks was na het gesprek met Hamer niet erg spraakzaam. Eigenlijk heeft de informateur de hele formatie even doorgenomen. En eigenlijk hoe complex de situatie is nog eens op een rijtje gezet. En ons gevraagd het ook buiten bij deze mededeling te laten. Hamer praat deze week met politieke leiders. Het is de bedoeling dat ze uiterlijk zondag verslag uitbrengt daarvan. Maar er wordt rekening mee gehouden dat dat niet gaat lukken. Het lijkt erop dat voor de formatie nog 5 tot 6 partijen in beeld zijn. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Het weer vrij zonnig en warm vanmiddag bij maximaal 28 graden. Vanavond in het zuiden wel kans op een buitje. Morgen is het ook nog warm met maximaal 26 graden. Maar dan kunnen er landinwaarts flinke buien vallen en mogelijk met onweer. Katrien, dankjewel. De verkeerssituatie dan. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Want op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is een auto met aanhanger geschaard bij knooppunt Zoomland. En dat kost het verkeer zo'n 30 minuten extra reistijd. Vanaf Hogerheide kom je in de file terecht en de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven is een vrachtwagen met pech gestrand bij Moergestel. Vanaf Tilburg Centrum West staat er 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV webshoppakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over 2 sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Stap nu online over en ontvang 50 euro op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Sekswerkers worden nog te vaak gezien als slachtoffers in plaats van mensen met een legaal beroep. En sekswerk wordt te vaak in verband gebracht met mensenhandel. Daarom zet een nieuwe alliantie van 22 organisaties zich in om het stigma op sekswerk tegen te gaan. Straks meer hierover. En morgen zijn er studentenprotesten gepland. De inzet het leenstelsel moet stoppen. En daarom deze week in Blok en Twan studentenprotesten door de jaren heen. Vandaag gaan we terug naar 2015, de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. Tot 4 uur is dit... Maar ook dit uur weer tennis. Marcella Mesker in Parijs. Hoe gaat het met Botik van de Zandschulp in de derde set? Nou, er is toch wel weer een sprankje hoop, ondanks die eerste twee sets die verloren gingen. Want hij stond 3-1 achter in deze derde set, maar leidt nu met 4-3. Heeft in de vorige game dus teruggebroken. En dan kan het zomaar weer omdraaien. Ja, en misschien zijn al die foutjes die hij toch iets te veel maakt en nog niet het beste niveau laten zien, heeft dat wel te maken met hoge verwachtingen die hij van tevoren had. Het zei nog in het interview van, misschien kan ik wel wat moois laten zien. Ja, en dan valt het een beetje tegen. En dan gaat het in je hoofd zitten. En ja, ik denk nog steeds dat hij beter kan spelen. Dus wie weet. Maar dit is natuurlijk wel cruciaal, deze derde set. Die moet trouwens gewonnen worden, want anders ligt hij eruit. 4-3 nu voor in de derde set voor Van der Zandschulp. Wie is spermadonor 605? Deze donor, die ondanks een eerdere belofte contact weigert met zijn donorkinderen, moet zich alsnog bekendmaken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. En met het zaad van deze donor werden 18 kinderen verwekt. Minstens 5 van hen willen graag weten wie hun vader is. En daarom stapten zij en 4 ouders naar de rechter. Waarom zijn zaken over de identiteit van een donor juridisch zo ingewikkeld? En hoe is het als de rechter kiest voor de belangen van de donor in plaats van het kind? We praten erover met Maria Kind van donor K34... en allereerst met advocaat Christian Alberdink-Tijm. Meneer Tijm, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de gegevens moeten binnen 4 maanden verstrekt worden. Tenzij de donor zwaarwegende belangen heeft om te weigeren. Wat houdt dat in? Nou, die zwaarwegende belangen is een criterium dat uit de huidige wet voortvloeit. En dat moeten dan echt zwaarwegende belangen zijn. Dus dan moet je echt van goede huizen komen om vol te kunnen houden dat de gegevens niet verstrekt moeten worden. Normaal gesproken vroeger was er een gewone belangenafweging. Werden de belangen in dezelfde mate gewogen, zeg maar, in dat systeem. Maar tegenwoordig alleen maar zwaarwegend. En eigenlijk lukt dat niet zo snel. Ja. Wat betekent nou deze uitspraak voor andere donorkinderen? Nou, het is een hele belangrijke uitspraak. Wat interessant is, daar zal Maria zo meteen over vertellen, is dat de rechtbank Gelderland in maart een uitspraak heeft gedaan die hier diametraal tegenovergesteld aan is. In die zaak kreeg Maria niet de gegevens. En deze rechtbank die neemt echt afscheid van die uitspraak. En eerlijk gezegd vind ik deze uitspraak van de rechtbank Den Haag beter dan de uitspraak van de rechtbank Gelderland. Wat belangrijk aan deze uitspraak is dat de rechtbank Den Haag zegt dat op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens hebben donorkinderen in beginsel recht om te weten van wie ze afstammen. En dat is voor het eerst dat de Nederlandse rechter dat op deze manier zo heeft gezegd. Die rechtbank Gelderland in de zaak van Maria wilde daar nog niet aan. Maar deze rechtbank is heel principieel erover. Maar nog afhankelijk dus van die overwegingen of ze zwaarwegend genoeg zijn. Nog eventjes daarover. Wat is een zwaarwegende reden? Overweging? Nou, wie het weet mag het zeggen. Het is de grote vraag. Kijk, die rechtbank Gelderland die zei van ja, ze hebben allebei belangen. Hè. Het belang van de donor is om anoniem te blijven. Omdat hij nou eenmaal niet sperma heeft gedoneerd in de verwachting dat hij daarna kinderen bij hem op de stoep zou krijgen. En het belang van het kind is om te weten van wie ze afstamt. Dat soort belangen kan je op gelijke voet tegenover elkaar afwegen. Nou, de rechtbank Den Haag die zegt eigenlijk, nee, dat gaan we niet doen. We gaan dat niet op gelijke voet afwegen. Dat belang van het kind weegt nou eenmaal zwaarder. Dus je moet echt met een zeer zwaar wegend belang komen om je daartegen te verzetten. En de bescherming van je anonimiteit of je persoonlijke levenssfeer of wat dan ook zal niet voldoende zwaarwegend zijn. Het was inderdaad de tweede keer dit jaar dat donorkinderen naar de rechter stapten om te eisen dat een spermadonor zijn identiteit prijsgeeft. Donorkind Maria spande in januari een rechtszaak aan. Goedemiddag, Maria. Goedemiddag. Hoe heb jij vandaag naar deze rechtszaak gekeken en naar de uitslag? Nou ja, met heel veel blijdschap natuurlijk. Ja, dit is echt een enorme stap voorwaarts. Dus daar ben ik natuurlijk in eerste plaats ontzettend blij mee. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel jammer dat de rechtbank Gelderland dat niet heeft aangedurfd. Dat zij niet zo'n uitspraak hebben gedaan. Maar alsnog is dit heel positief en ben ik er heel erg blij mee. Ja. Want jij kreeg op 24 maart inderdaad een andere uitspraak te horen. Namelijk dat jij niet de identiteit mag weten van jouw vader, donor K34. Ja. Want wat is er zo belangrijk voor jou? Waarom is het zo belangrijk voor jou om die identiteit te weten? Nou, ik blijf het heel lastig vinden om dat echt uit te leggen, omdat het een gevoelskwestie is. En die zijn denk ik per definitie heel moeilijk in woorden te vatten. Maar het is gewoon echt een basis die je hebt. Sommige mensen vergelijken het met een missend puzzelstukje. Ik vergelijk het zelf liever met een missende puzzelmat. Het is zulke basale informatie. Eigenlijk iedereen heeft dat, behalve bepaalde groepen, zoals donorkinderen. Die hebben die informatie niet. En dan mis je toch echt een stukje van, ja, van je basis, van wie je bent. En het gaat jou met name om de naam, hè? De naam en wat verder? Wat wil je verder nog van je vader weten? Nou ja, ik hoef eigenlijk niet veel. Ik ben daar eigenlijk best wel bescheiden in. Ik wil gewoon heel graag weten wie het is. En daar houdt het op. Ik hoef geen plekje aan de keukentafel. Ik hoef verder ook geen contact. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik hoef geen erfenis. Daar heb ik trouwens ook helemaal geen recht op. Daar bestaan nog steeds helaas veel misverstanden over. Ik hoef niks. Ik wil gewoon weten wie het is. En daar hoeft verder... er verandert verder voor niemand iets, behalve voor mij. En welke reacties heb jij gekregen toen jij dit kenbaar maakte? Van ik wil weten wie die man is. Nou ja, in het begin vooral ook wel negatieve reacties van, of in de media althans, reacties van mensen die zeiden van, nou, ik snap het niet en ze heeft er gewoon geen recht op en laat die man met rust. En ik merk dat in de laatste jaren toch eigenlijk wel, want ik ben hier al sinds 2017 mee bezig, dat er ook steeds positievere reacties komen. En dat mensen zeggen van, nou, ik snap het eigenlijk wel. En dat er ook in de reacties onder artikelen, dat er ook discussies op gang komen van mensen die het niet met elkaar eens zijn en het daar dan over gaan hebben. Dus ik heb wel het idee dat er de laatste jaren veel vooruitgang is geweest in hoe mensen hier tegenaan kijken. En dat steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is om toch echt te weten van je afstand. Dan even terug naar advocaat Alberdink Tijm. U vergelijkt net al even de uitspraak van vandaag met die in de zaak van Maria. Kan er nog voordeel uit worden gehaald met betrekking tot de zaak van Maria, wat er vandaag is uitgesproken? Ja, absoluut. Zoals ik al eerder zei, ik vind de uitspraak die vandaag is gedaan van de rechtbank Den Haag een stuk beter van de rechtbank Gelderland. De rechtbank Gelderland zei eigenlijk, ja, wij kunnen de belangen van de donor niet wegen, omdat hij geen partij is in deze procedure. En de rechtbank die legde eigenlijk de bal weer bij de wetgever. Terwijl de wetgever weer zei, ja, we moeten afwachten wat de rechtbank gaat zeggen. Ondanks het feit dat de rechtbank Den Haag een overweging wijdt aan die uitspraak van de rechtbank Gelderland en zegt van, ja, nee, dat is toch echt een andere uitspraak. Ik denk dat het een beetje beleefdheidshalve is, want het is natuurlijk helemaal geen andere zaak. Zaken lijken heel erg op elkaar. Dus deze uitspraak van vandaag die gaat donorkind Maria zeker helpen in een hoge beroepprocedure. Ja, want er is in 2004 een wetswijziging geweest. Wat voor invloed heeft dat gehad op de zaken die vandaag speelden en eerder in de zaak van Maria? Nou, het is een beetje een technisch verhaal. In die wetswijziging zit een overgangsbepaling. En die overgangsbepaling kan je op verschillende manieren uitleggen. En je kan hem ook uitleggen, namelijk dat de donoren die voorheen bekend waren, de zogenaamde B-donoren, de mogelijkheid hadden om na die wetswijziging anoniem te worden. Dat was absoluut niet de bedoeling van de wetgever, maar zo kan je de tekst daarvan uitleggen. Nou, ik ben heel blij dat de rechtbank Den Haag nu zegt van, ja, maar als je die bepaling op die manier zou uitleggen, dan zou dat gewoon echt in strijd zijn met artikel 8 van het EVRM. Het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer en dan met name dat afstammingsrecht. Want Maria, jouw moeder heeft heel bewust gekozen in die tijd van, ik ga naar dat ziekenhuis toe, omdat daar een bekende donor is. Omdat donoren daar bekend moesten zijn en niet anoniem mochten doneren. Ja, dat klopt. Zij omschreef het zelf als een ethische grens, dat ze echt gewoon geen anonieme donor wilde. En daarom inderdaad heel bewust ook specifiek naar de Rijnstaten ging. Daar heeft ze nog, ze heeft best wel moeten reizen daarvoor. Maar dat had ze er allemaal voor over, omdat ze per se een bekende donor wilde. Hoe ver wil je gaan in het achterhalen van je vader? Ga je in een hoger beroep? Die optie is er nog. Dat moeten we eind deze maand besluiten of we dat willen doen. En die optie hou ik zeker open. Maar ik moet eerst even ook deze uitspraak natuurlijk laten bezinken. Even kijken wat voor invloed dat heeft. Maar ik hou het zeker als optie open. Dank je wel, Maria. En ook dank Christian Alberding-Tijm over donorkinderen. En hun wil om te weten wie een biologische verouder is. Show. Simply Red and Something Got Me Started. Als het aan vakbonden en werkgeversorganisaties ligt, gaat het flexcontract waarmee werkgevers goedkoop arbeidskrachten kunnen inhuren verdwijnen. Dat en meer maatregelen om te investeren en meer zekerheid in werk en inkomen staan in een advies van de SER aan een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Roel Bolsius sprak met die organisatie bij de presentatie van het advies. Allereerst met Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. Nou, concrete maatregelen zijn onder andere het strikter reguleren van alle flexibele contracten. Hè, dus duidelijke afspraken over uitzendarbeid die in elk geval op hetzelfde niveau beloond moet worden. Allerlei afspraken om te voorkomen dat mensen eeuwig in de carousel van tijdelijke of onzekere contracten kunnen blijven hangen. Want we willen uiteindelijk samen dat het contract voor onbepaalde tijd in principe weer de norm wordt bij structureel werk. Ja. Waarom is het belangrijk dat beroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dat die loondienst worden? Nou, omdat als we in loondienst werken, in een contract voor onbepaalde tijd, dan ben je ook verzekerd tegen ziekte, tegen arbeidsongeschiktheid. Dan bouw je pensioen op, et cetera. Dan heb je ook alle collectieve voorzieningen. En het afgelopen jaar hebben we natuurlijk heel schrijnend gezien hoe kwalijk het is als mensen van de ene dag op de andere dag zonder werk kunnen komen te zitten. En ook meteen zonder inkomen en enige inkomensvervangende voorzieningen. Ja. Ziet u een omslag bij de werkgeversorganisatie? Jazeker. De werkgeversorganisaties hebben natuurlijk een paar maanden geleden een nieuwe visie gepresenteerd. Toen waren wij wel sceptisch, hè. Eerst zien dan geloven. Maar ze hebben ook in lijn van die visie met ons nu dit advies in de Sociaal-Economische Raad gezamenlijk besproken. Mevrouw Thijssen van VNO-NCW. Veel bedrijven zijn kwetsbaar door corona geworden. Als corona straks weg is of naar de achtergrond is, zullen ze kwetsbaar blijven. Is het dan wel verstandig om bedrijven op te zadelen met bijvoorbeeld vastere werknemers? Terwijl ze misschien wel wendbaarder moeten zijn. Het is ontzettend belangrijk voor bedrijven en ondernemers dat de SER adviseert dat Nederland fors meer moet gaan investeren de komende jaren dan tot nog toe is voorzien. En bovendien ook dat we tijdens het economisch herstel geen lastenverzwaringen moeten doen. En als het gaat over de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, dan is het aan de ene kant wordt die beperkt. Maar we introduceren als Sociaal-Economische Raad ook de mogelijkheid om, als het bedrijfseconomisch tegenzit, juist af te schalen. Ik zag u ontzettend tevreden kijken toen de werknemerorganisatie het woord nam. U keek tevreden, andersom keek hij tevreden toen u het woord nam. U gaf elkaar complimenten. Valt er nog wel met elkaar te strijden? Of ligt er nu iets dat voor de komende 4 jaar klaar is? Nou, dat zou wel lekker zijn. we zijn natuurlijk allemaal echt blij dat we, en dankbaar ook dat we zover hebben kunnen komen. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder slag of stoot is gegaan. Hè. Dus het is een zeer, zeer intensief proces geweest de afgelopen weken. Waar heeft u toch op ingeleverd waarvan u denkt, daar heb ik toch wel eventjes een stap moeten zetten? Ja, ik kan niet één ding aanwijzen. Het is een proces waarin je met name ook, dat hebben we ook geprobeerd, een echt inhoudelijk gesprek met elkaar hebt over van, goh, waar moet het nou naartoe met Nederland? En waar zitten nu problemen? En hoe lossen we die dan op? En of dit advies wordt overgenomen en hoe het allemaal betaald moet worden is afhankelijk van de formatie van een nieuw kabinet. Roland Garros, de tweede ronde daar. Botik van de Zandschulp staat 2 sets achter tegen Alejandro Davidovic. Maar hij leeft er in de derde set, hè? Ja, absoluut. Leef in de brouwerij. Van Zandschulp staat nu met 6-5 voor. In zijn laatste servicebeurt overleefde hij 2 breakpoints. En ja, hij straalt meer uit. Hij is positiever tegen die temperamentvolle Spanjaard Davidovic. Dus ja, hij begint eindelijk wakker te schudden als het ware. Dus wie weet zijn er nog kansen. Hij is in ieder geval verzekerd van de tiebreak. En de druk ligt nu bij Davidovic. 6-5 dus voor Van de Zandschulp. Dankjewel, Marcella. Het kwikloop vandaag weer op naar 28 graden. Voor koeien is die hitte geen goed nieuws. Tenminste als ze buiten staan zonder beschutting. Omwonenden van een melkveehouder in Zandpoort, waar de grazers in de volle zon staan, zijn ongerust. En daarom zijn ze in actie gestart om geld in te zamelen voor een zogenaamde koeienparasol. We praten erover met ecoloog Thomas van Slobben. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen koeien inderdaad zo slecht tegen de zon? Ja, dat is moeilijk. Koeien hebben echt een leerachtige huid. Dus ze kunnen niet zweten, ze kunnen de hitte niet van zich af laten komen. En daarnaast hebben de koeien in Nederland die hebben een hele hoge melkproductie. Dus dat is voortdurend zijn ze bezig. Alsof wij steeds een traploper zijn. Eigenlijk boven de 20 graden is het al te warm voor koeien als er geen schaduw is. En wat gebeurt er dan met koeien als ze het te warm krijgen? Nou, dat wil je bijna haast niet weten. Je kunt het zien aan ze. Ze kijken uit hun ogen of ze een zonnesteek hebben. Ze gaan een beetje hijgen. Ze gaan minder eten. Ze krijgen pensverzuring, zoiets als een maagsfeer. De uiers gaan ontsteken. De klauwen krijgen problemen. Je ziet ook allemaal ontstekingsstofjes in de melk komen. Ze krijgen allemaal verschijnselen. Niet meteen bij 20 graden, hoor, maar het is echt afzien vaak voor die dieren. Voor de koeien van boer Paul Dijksel in Zandpoort komt er mogelijk verlichting, want er is een crowdfundingsactie gestart voor een koeienparasol. En verslaggever Roos Oosterbaan ging er langs om de sfeer te peilen. Ik zal het hek even voor je open doen, Roos. We zijn hier in het weiland. Hoeveel koeien staan hier? Hier staan 58 koeien, die melkkoeien, zeg maar. 58? Ja. Beetje verspreid over het weiland hier. Ja, ze lopen lekker te grazen. Er komt hier eentje langs? Ja, ze zijn nu op weg naar de waterbak inderdaad. Eten maakt weer dorstig. Dus, en misschien ook de mooie dag van vandaag. Dus, drinken ze dan meer ook? Met warm weer drinken ze duidelijk meer, ja. Ja. Hebben ze het warm? Kunt u dat zien? Nu niet hoor. Nee? Dit is nog een aangename temperatuur voor koeien. Tot 25 graden is het goed te doen voor koeien, zeg maar. Ik keek net, het was toen al 26 graden. Oké. Ja. Nou, ik zie nu geen symptomen. Dus als ze het echt warm hebben, gaan ze staan hangen, een beetje lusteloos. Stoppen ze met eten, dan komen ze in een negatieve energiebalans, zoals dat heet. Ja, dat is niet goed voor een koe. En wat doet u dan als u dat ziet? Nou, niet zoveel. Nee. Want als het dan zo'n hele warme dag is, dan staan ze toch buiten. Dan staan ze buiten, ja. Ja. Dus, en heeft u dan nooit gedacht, ik moet daar iets op verzinnen? Ik moet een boompje planten? Ik moet een dakje creëren? Nou, eerlijk gezegd niet. Want ik was altijd van mening, ja, we hebben ieder jaar wel een aantal warme dagen. Maar ja, dat zijn er maar een paar naar verhouding. Ja, ik moet ook gewoon mijn werk doen als het warm is. Dus je drinkt wat meer. Maar je gaat wel gewoon door. Dat verwachtte ik altijd van mijn koeien ook. Maar toen kwam u langs. U bent een buurtbewoner. Een buurtbewoner, ja. Afgelopen zomer viel ons op. Maar goed, dat is onze interpretatie van stadse mensen, zeg ik altijd in alle eerlijkheid ook. Dat die koeien leken er niet heel erg gelukkig uit te zien. Wanneer kwam de parasol in beeld? Toen mijn vriendin eens ging googlen. Op internet vond ze dus dat idee van die mobiele parasol. Dus dat hebben we toen ook aan Paul voorgesteld. Zou dit iets kunnen zijn? Het is dus een enorme parasol, hè? Ja, er kunnen 45 koeien onder. 45 koeien? Ja. En wat dacht u toen? Parasol op uw weiland? Een dure oplossing voor een paar dagen per jaar. Als ik het als ondernemer bekijk, zeg maar. Want hoeveel kost zo'n parasol? 19.000 euro voor één parasol. Daar heeft u het niet voor over? Nou, niet direct, nee. Dan weet ik nog wel leukere dingen te kopen. Dus toen kwamen Alfons en Marijke met een voorstel van, nou ja, vind je het goed als we een crowdfundingsactie gaan opstarten? Is het niet de verantwoordelijkheid van de boer? Ik wil het samen doen. Dat inwoners daar ook gewoon mee de gevoel en verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Oh. Ja, hallo. Ik word even aan uw bil geroken. Wordt door nu aan mijn even een lik aan uw kuit. Ik ga ondertussen me door, hè? Of... Ja, sorry, je wordt even afgeleid. Je bent ook een beetje afgeleid, ja, trouwens. Zeker, ja. Nee, wat Alfons zegt, eigenlijk ben je natuurlijk als boer verantwoordelijk voor het welzijn van je koeien. En ik heb ook altijd het beste voor. Ik wil heel goed voor mijn dieren zorgen. Maar het is wel eens de omstandigheden waarin je zit. Het is een weidevogelkerngebied. En daardoor is het aanplanten van bomen niet wenselijk. Omdat dat weer predatoren aan... roofvogels. Aan roofvogels, kraaiachtige dergelijke. Het is niet gewenst om daar bomen te planten. En ik heb wel dus meerdere keren geprobeerd om daar een bouwvergunning voor het stal te krijgen. Dat je inderdaad beter op de weersomstandigheden in kon spelen. Maar daar heeft de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland nooit aan mee willen werken. En waarom wilden ze dat niet? Vanwege de openheid van het gebied. Boerbal in Zandpoort, crowdfundingsactie voor een koeienparasol, is ermee bezig. Ecoloog Thomas van Slobben. Er komen reacties hier binnen via de Radio 1-app. Robert die zegt, ja, die koeienparasol die bestaat al lang en die heeft een naam, namelijk een boom. Ja, als je kijkt naar de natuurlijke oplossing, zijn bomen natuurlijk mooi. Ze zijn mooi voor het landschap. Ze zijn beter voor de koeien, die kunnen daar gewoon onder lopen. En het helpt gewoon tegen de klimaatverandering, de bomen die binden het CO2. Want je moet niet vergeten, volgens de deskundigen, over 30 jaar heb je nog veel meer tropische dagen hier. Het probleem wordt echt alleen maar groter. Maar een boom zou toch een veel makkelijkere oplossing zijn dan zo'n dure koeienparasol? Ja, dat is ook de reden. Wij zijn met een hele grote groep natuurorganisaties bezig met de campagne Bomen voor Koeien. En dat is dus dat mensen uit het hele land, die kunnen dan een certificaat kopen voor een tientje. Gewoon heel simpel via de website bomenvoorkoeien.nl. En voor ieder certificaat wordt dan een boom geplant in samenspraak met boeren. Nu zijn er inmiddels al 125.000 bomen geplant in weilanden of langs de rand, zodat koeien schaduw hebben. En dat is natuurlijk een veel, veel mooiere oplossing. Een oplossing samen met de natuur. Maar mogen die bomen ook in weidegebieden worden geplaatst? Die gaan eronder staan, die zien er beter uit. Die voelen zich meer lekkerder. Maar mogen die bomen wel in weidegebieden worden geplaatst? Ja, in principe wel. Het is wel waar, wat je net in de reportage hoorde. Als er een belangrijk weidevogelgebied is, is dat moeilijker. Dus daar heb ik ook een beetje dubbel gevoel over. Maar dat is meer moeilijker, omdat het gras heel kort gemaaid wordt. Dus die weidevogels kunnen zich niet verstoppen voor roofvogels en zo. Dus dan krijg je een hele ontwikkeling van alles wordt onnatuurlijk. En dan moet je nog onnatuurlijkere oplossingen hebben. Meestal kunnen gewoon bomen. Het is bijna in heel Nederland. En dat gaat nu ook gebeuren, hoop ik. Dus wij roepen ook iedereen op hoor, om gewoon mee te doen. Dus boeren en mensen samen via dat bomenvoorkoeien.nl. Dan krijgen we gewoon een diervriendelijk landschap. Want de bottomline, of de basis is toch wel dat die koeien hebben daar niks over te zeggen. Die staan in een weiland met prikkeldraad. Die zon die staat van boven keihard op ze te branden. En die kunnen echt geen kant op. Nee, dus wij moeten ze een handje helpen. En soms is het echt hartverscheurend wat je ziet. Niet altijd. Soms de boeren proberen ook wel eens op te letten dat ze dan 's middags in de schaduw gaan of zo. Maar we zien situaties dat je denkt, jongen. Dank voor dit gesprek. Ecoloog Thomas van Slobben van campagne Bomen voor Koeien. Zometeen het coronaspreker met epidemioloog Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Heb je vragen over corona? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Weet u het nog? 6 jaar geleden werd het Maagdenhuis in Amsterdam bezet door demonstrerende studenten. Wat heeft die bezetting eigenlijk opgeleverd? Dat zometeen. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2602 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 99 meer dan gisteren. Er liggen nu 1189 besmette mensen in het ziekenhuis. 51 minder dan gisteren. En ook het aantal mensen op de IC daalt nog steeds. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een prik met het Janssen-vaccin mogen kiezen voor een ander vaccin, zegt demissionair minister De Jonge. Ze moeten dan wel een nieuwe afspraak maken. De Gezondheidsraad adviseerde vanochtend om het Janssen-vaccin niet meer aan jongeren te geven, omdat in deze leeftijdsgroep een iets grotere kans is op bijwerkingen. Het CDA gaat kijken of Siewert van Linde wel lid kan blijven van de partij. Van Linde sloot vorig jaar een deal met het ministerie van VWS over een enorme partij mondkapjes die hij kon leveren. Nu blijkt dat hij daar 9 miljoen euro aan overhield. En de SER, de Sociaal-Economische Raad, wil dat er een allesomvattend landbouwakkoord komt. Daarmee zou een einde moeten komen aan de slepende conflicten tussen de agrarische sector en de politiek rond de uitstoot van stikstof en CO2. Met dit akkoord zou ook perspectief geboden moeten worden aan jonge boeren. Dankjewel, Katrien. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Zoomland. Dat komt doordat er een auto met aanhanger is geschaard daar. De vertraging is bijna een half uur. Er staat een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Dat kost je 10 minuten extra reistijd. En het verkeer op de A58 van Tilburg naar Breda heeft een kwartier oponthoud tussen Tilburg Centrum West en Bavel. En dat komt door een ongeluk. Dank u wel, Bianca. Gaan naar Marcella Mesker. Heeft Van der Zandschulp de derde set gewonnen? Ja, dat heeft hij met 7-5. Ja, het is echt een geweldige opleving van Botik van de Zandschulp. 2 sets tegen 0 en 3-1. Een breek dus achter in die derde set. En ja, ik miste al wat intensiteit en wat beleving die wel voortdurend bij die Spanjaard aanwezig was. Maar uiteindelijk dan met de rug tegen de muur is het er wel. Zien we die extra energie van de Zandschulp. En pakt hij gewoon brutaal weg die derde set met 7-5. Je ziet de frustratie toenemen bij Davidovic. Dat zag je bij 5-6. In die derde set. Hij moest serveren. Ging ineens een gekke onderhandse service slaan. Mislukte. Toen een balletje uit. En ja, die is helemaal de weg kwijtgeraakt. Het is nu 1-0 voor Van de Zandschulp in de vierde set. Hij opende op laf. Dus ja, het gaat de goede kant op. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Rilana, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ja, deze week zijn we de grens van 7 miljoen gevaccineerden. Ja, die gaan we deze week passeren. Dat is een mijlpaal, want dat betekent dat de helft van de volwassen Nederlanders minstens 1 vaccinatie heeft gehad. Betekent dat ook dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken dat de pandemie nog uit de hand gaat lopen? Ja, nou ja, we gaan zeker de goede kant op. En we zien duidelijk een effect ook van het vele vaccineren. De vaccinatiegraad wordt dus steeds groter. En daarbij blijkt ook nog dat veel mensen ook antistoffen hebben doordat ze corona hebben meegemaakt of doorgemaakt. En dat zien we nu in het dalende aantal besmettingen en het dalende aantal ziekenhuisopnames. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor deze zomer. Ja, we blijven het natuurlijk goed in de gaten houden. Hè, zoals de ontwikkeling van mogelijk nieuwe varianten. En er blijft ook altijd een groep over die niet gevaccineerd is. Dus helemaal weg zal corona misschien niet gaan. Maar vooralsnog ziet het er positief uit en prikken we dus flink door. En dan nog even naar de chaos rondom de welbekende gele boekjes als prikbewijs. Sommige GGD's in het land zetten wel een stempel, andere weer niet. Ze weigeren omdat het tegen de richtlijnen zou zijn. Het leidt tot verontwaardiging bij zowel de gevaccineerden als ook in de Tweede Kamer. Waarom mag dat stempel dan niet gewoon in het gele boekje? Ja. Nou ja, dat is een goede vraag. De afgelopen tijd is er inderdaad een hoop te doen. En nog steeds over het gele boekje. En veel reacties, die zien wij natuurlijk ook. Het is ook begrijpelijk dat het verwarrend is. Dat het bij de een wel niet gebeurt. Dus ja, we hopen, we bespreken dit onderwerp zelf ook. En iedere GGD en ook op landelijk niveau. Het is geen vaccinatiebewijs. En daar gaat het natuurlijk een beetje om. Dus we hopen allemaal dat er gewoon snel ook een beslissing wordt gemaakt. Dank voor de vragen. Zodat er wel weer duidelijkheid is. Dank voor de vragen. Die zijn binnengekomen via de Radio 1-app of via de mailblok entwan@avrotros.nl. Een vraag van Mathieu. Hij is geboren in 1959 en hij zegt: ik heb mijn vaccin gemist. Krijg ik via de GGD nu alsnog een oproep? Deze meneer heeft, als het goed is, eerder een uitnodiging gehad voor een vaccinatie met AstraZeneca. Dat zal dan via de huisarts zou dat geweest zijn. Maar als hij daar nog geen gebruik van heeft gemaakt, dan kan hij vanaf zaterdag telefonisch of online een afspraak maken bij de GGD voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna. En een vraag van Annelies. Ik heb mijn eerste Pfizer-vaccinatie in Nederland gehad. Mijn tweede vaccinatie krijg ik in Spanje. Hoe wordt mijn vaccinatie nu geregistreerd? Ook in andere landen wordt denk ik wel geregistreerd of iemand gevaccineerd is. Want dat is gewoon nodig, ook omdat je er twee moet hebben. Misschien krijgt deze mevrouw dan een kaartje of papiertje ook mee in Spanje, waar dit op staat. En daar staat, die zou ik voor nu even goed bewaren. En wat ik net natuurlijk ook zei, er wordt wel hard gewerkt om een soort een vaccinatiebewijs te maken. En hiervoor wordt ook veel samengewerkt met andere Europese landen. Want juist voor de aankomende vakantie is het ook belangrijk dat het met andere landen wordt afgestemd. Dan een vraag van Babette. Goeie vraag. Zit er eigenlijk een verschil tussen de eerste en tweede prik? De prikken zijn precies hetzelfde. Dus als je Pfizer krijgt, krijg je twee keer dezelfde prik. En AstraZeneca ook. Maar de reactie op de prik kan wel iets anders zijn. Zoals kan je bijvoorbeeld bij Pfizer, hoor je mensen vooral bij de tweede prik, dat ze zeggen, nu had ik wel klachten, een beetje grieperig gevoel. Dat is eigenlijk een goed teken. Want het betekent dat het lichaam dan aan het werk is gezet en het herkent en antistoffen tegen het virus aan het maken is. En dan nog een vraag van Ronald. Ik woon 1 kilometer over de grens bij Enschede. Ik woon in Duitsland dus. Ik ben 100% Nederlands, maar omdat ik niet in Nederland een woonadres heb, kom ik in Nederland niet in aanmerking voor een vaccinatie. In Duitsland zijn er onvoldoende vaccins en ben voorlopig niet aan de beurt. Ik ben 54, dagelijks in Nederland voor mijn werk als vrachtwagenchauffeur. Wat kan ik doen om toch zo snel mogelijk een vaccinatie te krijgen? Ja, we hebben natuurlijk wel gewoon hier, als je Nederlander bent en hier staat ingeschreven, heb je recht op een vaccinatie hier. En anders is het inderdaad in het land waar je wel staat ingeschreven. Dus zal het toch in Duitsland. Zou ik hem toch aanraden om daar nog te informeren, om te kijken wanneer die aan de beurt is. Ik ben niet op de hoogte van de voorraad in Duitsland. Dus ik weet niet wanneer hij dan aan de beurt zou zijn. En we zagen een vraag voorbij komen van Paul de Leeuw via Twitter. Als je beide vaccinaties hebt gehad, zelfs corona in december gehad, maar je wilt toch zekerheid, zegt hij, waarom moet je dan toch bij thuiskomst van Spanje 10 dagen in quarantaine? Een hele terechte vraag. Ja, en dat geldt natuurlijk wel vaker. Hè. De mensen vragen zich af, als ik helemaal gevaccineerd ben, dan ben ik toch gewoon beschermd. En waarom gelden al die maatregelen, bijvoorbeeld quarantaine dan voor mij? Maar het is zo dat vaccineren geen 100% garantie geeft dat je niet meer besmet raakt. En er is nog wel veel onduidelijk of je het virus, als je het bij je draagt, ondanks vaccinatie, dan toch kan doorgeven aan iemand anders. En daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen. En hier in Nederland is ook nog niet iedereen gevaccineerd. Dus sommige mensen zijn ook echt wel vatbaar om echt ziek te worden. Dus vandaar dat de regels nog even doorgezet worden. Dankjewel, Rilana. Morgen is er ook weer een spreekuur dan met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Stel je vraag alvast via de mail blokkentvan@avrotros.nl of via de gratis app van Radio 1. NPO Radio 1. De rijksuitgaven moeten terug, derhalve ook de onderwijsuitgaven. Blok en Twan. Blok en Twan. Blok en Twan. dat het dan oorlog wordt. Op en om het Binnenhof werden met bakstenen ruiten ingegooid en auto's omvergegooid. Morgen protesteren studenten tegen het leenstelsel en daarom deze week in Blok en Twan onderwijsprotesten door de decennia heen. En vandaag blijven we in het recente verleden. In 2015 leek het er even op dat de geest van de jaren 60 weer rondwaarde binnen de linkse studentenwereld. En net als toen werd het Maagdenhuis in Amsterdam bezet. Verschillende protestgroepen bivakkeerden wekenlang in het statige universiteitsgebouw. En een van hen was Jarmo Berghout. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en voorafgaand aan de bezetting van het Maagdenhuis gebeurde dit. Studenten aan de UvA weigeren het Bungehuis te verlaten. Een uur geleden liep een ultimatum af dat het bestuur had gesteld aan de actievoerende studenten. En het bestuur stapt nu naar de rechter. De studenten houden het gebouw van de universiteit sinds vrijdag al bezet. Ze eisen meer inspraak in het bestuur van de universiteit voor studenten en docenten. De bezetting van het Bungehuis, een ander universiteitsgebouw, op 13 februari 2015. Jij hoorde bij de groep Humanities Rally. Wat was nou jullie belangrijkste motivatie om dit gebouw te bezetten? De belangrijkste reden was dat we ons verzetten tegen de bezuinigingen op onze faculteit. Dus we waren van de faculteit Geesteswetenschappen. Dus dat zijn de studies zoals filosofie, geschiedenis, talen, gewoon Nederlands, Engels, maar ook andere moderne talen, Frans, Duits, noem maar op. Daar werd heel erg veel bezuinigd. Dus we wilden heel veel studies afschaffen of zodanig hervormen dat het eigenlijk niet eens meer herkenbaar zou zijn als een volwaardige studie. Daar waren wij heel boos over. Dus toen hebben we ons georganiseerd als studenten en docenten. En zijn we een actiegroep begonnen om er iets tegen in te brengen. De bezetting van het Bungehuis liep op zijn einde, maar op 25 februari 2015 werd het Maagdenhuis bezet. Het bestuur leeft gewoon in een hele andere wereld dan de studenten en de medewerkers. Oh, het doel is doorgaan net zolang tot er iets fundamenteels verandert. Waarom toch altijd dat Maagdenhuis? Waarom het Maagdenhuis? Ja, nee, het Maagdenhuis is natuurlijk de plek waar het bestuur van de universiteit zit. Zat, moet ik eigenlijk zeggen. Ze zijn er ondertussen weg. Dus het heeft natuurlijk een heel grote symbolische waarde. En niet alleen omdat ze daar zitten, maar ook omdat door de decennia heen dat altijd de plek is geweest die protesterende studenten hebben bezet. Dus het heeft voornamelijk een heel belangrijke symbolische waarde. Je blokkeert zeg maar de dagelijkse gang van zaken van de bestuurders van wie je wil dat ze naar je luisteren. Dus het is wel the place to be. En de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, kwam kijken en nam het woord. Lokaal vredebreuk. En it's not the nicest message I tell you tonight, but this is quite a lokaal vredebreuk. Ja, van der Laan, die met een verband op zijn oog liep na een operatie in het Engels. Hadden jullie het idee dat er vanuit de politiek begrip was voor jullie acties? Nou, niet, zeker niet onmiddellijk. En niet vanuit de politiek. Althans, er waren een paar partijen die wel, die als het ware achter ons stonden, of die het eens waren met onze boodschap. Maar het was niet, we hadden niet het gevoel dat ze nou enorme politieke rugdekking hadden of iets dergelijks. Ja. Het kabinet was toen Rutte 2, dus dat waren de VVD en de PvdA. Ja, en die waren er heel erg op tegen uiteraard dat we aan het doen waren waar we mee bezig waren. Ik doe het was tenslotte ook illegaal. Ja. Maar ik denk dat het wel zo was dat we heel veel steun hadden vanuit de maatschappij. Dus ik denk dat het heel erg, zeker toen het echt landelijk nieuws werd, toen we eenmaal in het Maagdenhuis zaten. Toen werd er natuurlijk heel erg veel over gesproken en gediscussieerd. En ik denk dat dat wel degelijk een snaar raakte bij mensen die het idee dat ze in een vergelijkbare situatie verkeerden. Dat waren natuurlijk vooral mensen die ook in de publieke sector werkten, in de zorg of in het onderwijs. Dus ook lager onderwijs en voortgezet onderwijs. Die begrepen waarom we dat deden. En waarom we het deden was natuurlijk omdat we het gevoel hadden dat ze totaal geen inspraak hadden in wat er gebeurde in onze omgeving. En ook dat er zomaar bezuinigd werd. Waardoor er eigenlijk vrij weinig overbleef van nou goed, waar het eigenlijk om ging. Ja. En ik denk dat dat heel erg aansloeg in veel delen van de maatschappij. Niet per se in de politiek. Ja, want de acties richten zich in het bijzonder op de rector van de Universiteit van Amsterdam, Louise Gunning. En ook zij ging met jullie in gesprek. Ik denk dat wij niet moeten praten over een conflict. Ik denk dat er een hele vocale actie geweest is van een groep binnen onze universiteit op een aantal punten waar men zich duidelijk zorgen over maakt. Maar dat viel niet helemaal in goede aarde. Nou ja, kijk naar mevrouw Gunning. Zoals zij gisteren ons toesprak vanaf de balustrade. Zo, ik zie daar een vraag. En ik zie daar een vraag. Dat is een ware regent die even kan bepalen hoe het gesprek gaat verlopen. Ze is echt niet bij de tijd, lijkt het wel. Er is eens wat veranderd op de universiteit. Dus de manier van besturen van Louise Gunning, was dat het voornaamste, een beetje het kinderachtige, wat jullie stoorden? Wat bedoel je met het kinderachtige? Nou, wat ik hoorde ook in deze in dit fragment, het toespreken, de manier van toespreken. Ja, zo. Ja, nee, kijk, de belangrijkste reden waarom wij in conflict met haar verkeerden, was omdat wij dingen wilden die zij niet wilden doen. Wij wilden dat er niet bezuinigd zou worden op onze studies. Wij wilden meer democratische inspraak. En dat waren allemaal dingen die zij niet kon of niet wilde doen. Dus dat was het conflict. Het was wat dat betreft een vrij duidelijk conflict tussen studenten en docenten aan de ene kant. En bestuurders aan de andere kant. Die duidelijk verschillende dingen verlangden van die universiteit. Ik denk wat het erger maakte was dat zij totaal niet leek te begrijpen waar het ons daadwerkelijk om ging en daarom ook niet serieus nam. Dat maakt het niet makkelijker om naar dit tot elkaar te komen, om het zo te zeggen. Na bijna 2 maanden werd het maagdenhuis ontruimd en de strijd was gestreden, zou je denken. Maar dan gebeurt dit. Om gunningsvertrek wordt al weken gevraagd door protesterende studenten en docenten die het maagdenhuis bezet hielden. In een verklaring zegt Gunning: ik hoop dat mijn vertrek de raden van toezicht de ruimte en de tijd geeft om een vernieuwd college van bestuur samen te stellen. Ja, Gunning stapt op. Een overwinning voor jullie, zou je zeggen. Maar is er fundamenteels iets veranderd? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. De reden waarom wij haar vertrek eisten, was niet omdat we geloofden dat de overwinning zou zijn. Wij wilden dat omdat zij ons een obstakel leek in wat wij wilden bereiken. En omdat we heel erg, of de heel veel mensen behoorlijk, ik denk zelfs gechoqueerd waren door hoe zij optrad tegen haar eigen studenten en docenten. Dus die eis dat zij vertrok, die werd steeds luider. Vooral na de ontruiming van het maagdenhuis. Aangezien dat met heel veel geweld gepaard ging en erg onnodig was. Dus wat er aan de hand was, was dat zij als bestuurder de politie afstuurde op haar eigen studenten die vervolgens gearresteerd werden, geslagen, noem maar op. Ja. En dat was een heel belangrijke reden waarom we haar weg wilden hebben, want we konden het niet als het ware met haar verder. Maar het was niet de belangrijkste eis van dat protest. En dat ging echt om een wezenlijke verandering van de universiteit. Ja. Wat ik me nog wel afvroeg, als je dan wekenlang daar zit, wat doe je dan zoal? Ja, van alles. Dat zou je verbazen. Ja, het is niet. We zaten daar niet in niks, eigenlijk, alles behalve. Eigenlijk waar we mee bezig waren in het maagdenhuis, was eigenlijk in zekere zin het ten uitvoer brengen van een universiteit zoals wij die zelf graag wilden zien. Dus we hebben een heleboel. We organiseerden daar colleges, toespraken. Dus er kwamen allemaal bekende academici uit binnen- en buitenland. Die kwamen daar langs bij ons om te doceren of lezingen te geven en dat soort dingen. We organiseerden tentoonstellingen, filmavonden, muziek. Er gebeurde echt van alles en nog wat. Ja. Lekker, dat is echt een soort heel levendig. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dankjewel dat je ons even mee terug wilde nemen. 6 jaar geleden de bezetting van het maagdenhuis. Jarmo Berghout, dankjewel. Er moet een landbouwakkoord komen, vergelijkbaar met het klimaatakkoord. Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad. Een landbouwakkoord zou in de agrarische sector duidelijkheid moeten scheppen in conflicten rond de uitstoot van CO2 en stikstof. Katrien Termeer van de Sociaal-Economische Raad, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet er zo'n groot akkoord komen? Een aantal redenen. Allereerst, er wordt gewoon heel veel urgentie gevoeld in de agrarische sector om eindelijk eens uit alle impasses te raken. Het tweede is dat met zo'n groot akkoord kan het mogelijk zijn om tot een langjarig, stabiel beleid te komen, zodat boeren daar hun investeringen kunnen aanpassen... zodat die in ieder geval een generatie meeging. Een andere reden is dat zo'n akkoord echt kan helpen om de polarisatie die er nu is op te lossen. Doordat partijen met elkaar aan een positief verhaal kunnen werken, dus aan een positieve toekomst voor boeren, die dan natuurlijk wel duurzaam moet zijn. En concreet, wat moet er in zo'n akkoord staan? Een tweetal dingen eigenlijk. Enerzijds vinden we dat zo'n akkoord echt een integraal akkoord moet worden. Dus voor alle sectoren, niet alleen ecologische aspecten, maar ook de economische en de sociale aspecten. En ook dat het alle vraagstukken betreft. Dus dat we niet alleen gaan praten over bijvoorbeeld stikstof of bijvoorbeeld CO2, maar dat ook dierenwelzijn wordt meegenomen, dat biodiversiteit wordt meegenomen, dus integraal. Ten tweede vinden we het belangrijk dat voorafgaande aan het akkoord de politiek met heldere randvoorwaarden komt, zowel over proces, financiële middelen als normen waaraan de sector moet voldoen. En dat vervolgens binnen zo'n streng kader er wordt gewerkt aan een aantal paden, dat noemen we transitiepaden, hoe boeren daaraan kunnen voldoen. Want wij realiseren ons van een boer kan het niet alleen. Daar heeft hij gewoon de medewerking van veel partijen voor nodig. Ook om de kosten eerlijk te verdelen. Maar ook omdat we zien van er zijn verschillende soorten boeren. En als het gaat om duurzaamheid, zijn er verschillende paden richting duurzaamheid. De ene boer zal willen gaan voor high-tech gesloten systeem. De andere misschien voor biologische landbouw. Weer een andere voor maatschappelijke diensten. Nou ja, en dat is precies het punt, die verdeeldheid. Want de agrarische sector is een verdeelde sector. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillen tussen Farmers Defence Force en LTO. Zit de sector hier wel op te wachten op zo'n groot akkoord? Nou, we hebben met ontzettend veel partijen in de sector gesproken. En eigenlijk twee observaties. Hè? Van enerzijds zien we inderdaad verdeeldheid, wantrouwen, boosheid, wanhoop soms. Maar aan de andere kant zien we ook dat er hoop is en urgentie om niet langer in die loopgravenoorlog met elkaar te zijn. En met alle partijen hebben we dus constructieve gesprekken gevoerd daarover. En we willen dus juist met dit akkoord recht doen aan die grote variatie binnen de sector. Dank. Want dat kan ook helpen dat ze zich gewaardeerd voelen. Dank, Katrien Termeer van de Sociaal-Economische Raad. Sekswerkers worden vaak gezien als slachtoffers. Regelmatig worden ze in direct verband gebracht met mensenhandel. En dit leidt tot een eenzijdige aanpak en stigmatisering van sekswerkers die bewust voor dit werk kiezen. Daarom heeft een groep van 22 organisaties vandaag de Sekswerkalliantie Destigmatisering opgericht. Yvette Leurs is zelf sekswerker en werkgroepcoördinator bij de SWAT. Yvette, goedemiddag. Hallo. Waarom is deze alliantie zo hard nodig? Deze alliantie is heel hard nodig omdat we zien dat het niet zo goed gaat. Het beleid in Nederland wordt steeds slechter. En er komen steeds sterkere wensen om het nog slechter te maken. Maar er is heel veel kennis en kunde in Nederland. En dat zie je bij ons aan het feit dat we met 22 verschillende organisaties en initiatieven zijn. Vanuit zowel de sekswerker geleidehoek, maar ook vanuit maatschappelijk werk. We hebben een gemeente als een van onze leden. We hebben gezondheids- en mensenrechtenorganisaties. Want waar lopen sekswerkers vooral tegenaan? Tegen stigma. Sekswerkers worden veelal uitgesloten, gediscrimineerd. Krijgen geen zakelijke bankrekening, krijgen geen hypotheek. Worden door hulpverleners vaak niet serieus genomen. Kunnen niet altijd naar de politie als ze aangifte willen doen. Worden niet altijd serieus genomen als ze aangifte willen doen. En worden vooral heel vaak een soort van, nou, niet een soort van, worden heel vaak verboden legaal hun werk uit te oefenen binnen hun gemeente. En dat maakt mensen kwetsbaarder voor personen die daar dan misbruik van willen maken. Want jij bent zelf sekswerker. Dus ja, daar moet je wel tegen doen. Waar ben jij zelf vooral tegenaan gelopen? Ik zit zelf in een enorme luxe positie, laat ik dat voorop stellen. Ik heb enorm veel privilege en ik heb altijd de ruimte gevoeld om me open uit te kunnen spreken over mijn werk. En daar dan ook heel erg publiekelijk over te spreken. Maar bijvoorbeeld